Gelibolu Muharebatı Hatıratı. 1. Gün. 24 Mayıs 1915. Pazartesi. Sabahleyin erkenden içtima edildi. Tabur komutanı iyi bir nutuk irad etti. Daha sonra gece saat 9.32, Boyacı Köyü, Zincirli Kuyu, Beşiktaş, Köprü yoluyla Sirkeci'ye geldik. Askerler yol kenarında tüfek çattı. Bölüğümüze Almanların Rodosta vapuru tahsis edilmişti. Öncelikle eşya ve hayvanlar yüklendi. Askerler geceyi dışarıda geçirdi. Biz, subaylar karyolalarımızı vapurun sol tarafına kurduk. Adeta salamura gibiydik. Hava sabahleyin oldukça sıcaktı. Daha sonra kapandı. Hatta bir aralık yağmur da yağdı. Sirkeci'ye varış, gece saat 1.40'tır. 2. gün. 25 Mayıs 1915. Salı. Bugün askerlerimiz de vapura bindi. Vapurda 71. Alay, 3. Tabur, 124. Alay, 2. Tabur, 71. Alay Mitralyözü bir takımı, 70. Alay Mitralyözü yarım batarya vardı. Saat 2.50'de tümenden mızıka takımı selam havası çaldı. Askerler padişaha edilen duayı tekrar ettiler. Biraz sonra bir top sesi işitildi. Gece düşmanın bir denizaltısı gemilerden birine torpil atmış. Vapurda biraz hasar var. Bir mavna da hasara uğramış. İki kişi boğulmuş. Gemi boştu. Bunun üstüne denizden, asker naklinden vazgeçildi. Askerler dışarı çıktı. O sıra çadırlar dağıtıldı. Geç vakit aynı yoldan Maslak istikametinde hareket ettik. Yüzbaşılardan yalnız Mustafa Efendi vardı. O da Beşiktaş'a kadar tramvayla geldi. Bundan başka Hasan Ağa, Hasan Efendi yoktu. Ohannes Efendi de yoldan ayrılmış. Üsteğmen Şükrü Efendi de yoktu. Nihayet Zincirli Kuyu'ndan 800 metre kadar ileride şosenin solunda açık ordugah kurduk. Benim eşya gelmemişti. Bereket versin, 4. yüzbaşının emir neferi faytonla eşyasını getirmiş. Hemen kurdurdum. Bu sırada Şükrü Efendi geldi. Asker tertip, tanzim edilmiş ve yatırılmıştı. Ben de yattım. 3. gün. 26 Mayıs 1915. Çarşamba. Sabahleyin saat 7.30'da kalktım. Bir çay pişirttim. Geceleyin Çavuş Hayrettin Efendi de gelmiş. Doktorun atını aldım. Eve doğru yollandım. Yolda binbaşıyı gördüm. Müsaade aldım. Eve geldim. Bugün sabahleyin hava iyi. Dün sabahleyin yağmur yağdı. Akşamüstü Maslak'a doğru gitmek üzere evden çıktım. Oraya vardığımda önce hareket edileceğini düşündüm. 4. gün. 27 Mayıs 1915. Perşembe. Gece askerler saat 1.30'da yemek yedi. Saat 3'te hareket ettik. Eyüp Davutpaşa yoluyla Bakırköy'e geldik. Saat 9.30. Bu esnada Binbaşı Bey harita almak üzere İstanbul'a gitmemi emretti. 10.10 treniyle İstanbul'a geldim. Haritayı aldım. 1.42 treniyle Bakırköy'e döndüm. Akşam saat 4.45 trene bindik. 5. gün. 28 Mayıs 1915. Cuma. Ertesi gün sabah saat 9.50'de Uzunköprü'ye çıktık. Saat 1.15'te Karapınar'a gitmek üzere yola çıktık. Saat 5'te köye geldik ve ordugah kurduk. Nöbetçiliği teslim aldım. 6. gün. 29 Mayıs 1915. Cumartesi. Ertesi gün saat 5'te sabahleyin hareket edecektik. Saat 4'te askeri yemek yedirttim. Saat 4.50'de Keşan'a geldik. Yolda asker susuzluktan iyi zahmet çekmişti. Hava da sıcak ve güneşliydi. Yalnız Karapınar'a gelirken uzun köprüyü yeni geçtik ki dehşetli bir yağmura tutulduk. Hamidiye köyü yakınına kadar devam etti. Buradan birkaç saat evvel hareket eden 2. taburumuzsa yağmur yerine müthiş bir doluya tutulmuş. Tabur dağılmış, hayvanlar kaçmış, herkes olduğu yerde kıskıvrak kalmış. Birçokları ceviz büyüklüğündeki doludan yaralanmıştı. Daha sonra biz o mıntıkadan geçerken ekin tarlalarının yerle bir olduğunu işittim. Aynı zamanda yolda top sesleri de işitiliyordu. Keşan'da ordugahımızdan alay komutanı bey subayları çağırdı. 2. taburun yolda 5 defa durduğu halde gelemediğine kızmış. Vazife ve gayretten bahsetti. Bundan evvel tabur komutanımız 3. yüzbaşının izinsiz Keşan'a gelir gelmez hamama gittiğine kızdı. 3. bölüğün serkeşliğinden bahsetti. Keşan'a gelir gelmez Enez'e gitmeyeceğimizi anladık. Yeni gelen emir de 5 günde Akbaş iskelesine gidecek, oradan da vapurla Anadolu'ya geçecekmişiz. 7. gün. 30 Mayıs 1915. Pazar. Sabah saat 3:40. Kalktım. Kahve içtim. Alaydan emir geldi. Hareket saat 6'da olacak ve başta 2. tabur, sonra 3. tabur, sonra mitralyöz takımı yürüyüş kolunu teşkil edecektik. Bu sırada biraz konserve çorbası yedim. Bir de çay pişirttim. Çay içerken hareket emrini aldık. Halbuki saat daha 5'e gelmemişti. Saat 5:10'da hareket edildi. Karapınar'da mola verildi. Harekette yürüyüş kolu pek süratle gidiyordu. Sıcak gittikçe şiddetlendi. Askerler yollarda kalmaya başladı. 1,5 saat sonra bir dere kenarında yarım saat mola verildi. Askerler mataraları dereden doldurdular. Matarası olmayanlara suculardan su verildi. Saat 10'da yerli su çiftliğine geldik ve konakladık. Bu gece eksem ile hareket edeceğimiz söylendiğinden çadır kurmaya gerek görmedik. Fakat güneş iyice yakıyordu. Derede çadırları derme çatma tutturduk. Serinlik yerleri yaptık. Bir de bizim çadırı imamın oturduğu ağaç üstüne astık. Gölgeli bir yuva oldu. Ayranla ve çayla ekmek yedim. Yumurtaları sakladım. Biraz da uyudum. Kalktım. Benim hizmetçi bir emir getirdi. Bunda askerlerin ayaklarının yıkattırılması, yaralı ayakların tuzlu suya konulması ve ormandan çadır direklerinin kestirilmesi yazıyordu. Emri icra ettirdim. 35'i aşkın yaralı ayak çıktı. Bazıları kötüydü. Fotinler pek fena vurmuş. Fakat yapacak bir şey yoktu. Biraz sonra askerleri doktora gönderdim. Yanımızda bulunan 2. tabur arkadaşlarından birinin yanına gittim. Salih Efendi de geldi. Biraz konuştuk. Bu sırada askerin bu gece hareket etmeyeceğini işittik. Çadırların kurulmasını emrettim. Hemen başladı. Lokanta fasulye yemeği yapmıştı. Akşam yemeğini bununla yaptık. Asker de akşam yemeğinde fasulye yemişti. Çadırların üstünü teyyareye karşı kamufleyi de unutmadık. Geceyi rahat geçirdim. 8. gün. 31 Mayıs 1915. Pazartesi. Sabah saat 4:40'da kalktım. Bu esnada askere karavana verildi. Yemek paparaydı. Dün askerin bugün için istirahat edeceği söylenmiş ve hatta çamaşır için 10 kalıpta sabun verilmişti. Fakat şimdi 5'ten sonra 4 kazanlık yemek pişirmek üzere Kısıkkaya'ya ve 7'de de Mehmet Ali Efendi'nin kumandasında Katip Efendi ile beraber büyük, küçük bütün ağırlıklar Eksem ile gidecekti. Taburun acemileri ise toplu olarak ve bir subay komutasında taburun gerisinde hareket edecekti. Saat 8'de böylece yola çıkıldı. Henüz 2 kilometre gidilmeden yolda suyun bulunmadığı ve hemen bulunduğumuz yerde askerlerin akşama kadar istirahat etmesi ve kazanların kurularak yemek pişirilmesi emredildi. Hemen sağ taraftaki ormana daldık. Su bulmak için arayıcılar çıkardık. Yarım saat kadar istirahat ettikten sonra yine Kısıkkaya'ya doğru hareket emir edildi. Yola çıkıldı. Hava cehennemden bir numune teşkil ediyordu. Tepemin üstünde şiddetli bir ateşin kaynadığını, vücudumun büyük bir rehavet içine düştüğünü, gözlerimin uyku uyumak ihtiyacıyla kapandığını hissediyordum. Nihayet 10:30'da Kısıkkaya'ya geldik. Burada istirahat edeceğimiz emredildi. Her zabit bir yer seçti. Buradan deniz görülüyormuş. Şöyle tepeye çıktım. Uzun ve ince bir geçit gördüm. Şaştım. Gelibolu Yarımadası bu muydu? Fakat bu tarafı dardı. Sonra Saros Körfezi gayet geniş ve dümdüz bir sahra önünde 2-3 ada. Düşmanın burada bir torpidosu nöbet bekliyordu. Fakat şimdi yok. Biraz da şose cihetine çıktık. Burada alay komutanı ve Saros grubuna mensup süvari bölüğü komutanı diğer arkadaşlar da vardılar. Bir müddet dürbünle etrafı seyrettik. Tam karşıda Eksemil görünüyordu. Biraz daha sağda yerle bir olmuş Bolayır. Muhterem şehit Süleyman Paşa bu hallere maruz kalmalı mıydı? Onun 40 kişiyle geçtiği yere biz 40 binlerle giriyoruz. Daha uzakta ve biraz geride Gelibolu'nun bağlarını görüyoruz. Sonra yarımada sağa doğru gittikçe yükselerek, kalınlaşarak gözden kayboluyordu. Burada hissettim. İnsanın gezmesi ve görmesi ne kadar mühim. Balkan Muharebesi'nde ise Bulgarlarla Bolayır'dan harp ediyorduk. Demek eline geçmeyen kısım dar bir parçaydı. Sonra süvari bölüğü komutanıyla kendi yerleri bulunan yüksek bir tepeye gittik. Burası ne kadar serindi. Oturduk. Evvela kahve, biraz sonra ayran ikram ettiler. Bu pek hoş ve yerinde olmuştu. Benimse sabahtan beri içim bulanıyordu. Ayran iyi geldi. Biraz sonra daha yukarıya, ışıldağın bulunduğu yere çıktık. Dürbünle eksem ile baktık. Buradan daha iyi görünüyordu. Nihayet geriye döndük. Meğer lokantada gitmemiş. Ateşe fasulye koymuşlar. Hemen yedik. Akşama kadar kendi elimle hazırladığım meşe ağaçlarının altında yattım. Üstümüze aba çadır kurmuştum. Asker de fasulye ve peksimet yedi. Akşam saat 8'de hareket ettik. Etraf henüz aydınlıktı. İleriye doğru adım attıkça karanlık biraz daha ziyadeleşiyordu. Bir iki saat sonra ay ta karşıda Gelibolu'nun üstünde görünmeye başladı. 31 Mayıs 1 Haziran 1915 Salı gecesi. Oh! Fakat onda öyle bir akşam kızıllığının hüznü vardı ki. Bütün bu yarımada üstünde cereyan eden facialara sanki ağlar gibiydi. Şimdi onda kim bilir ne müthiş acı ve kederler vardı. Kainat artık tekrar hafif bir aydınlığa boğuldu. Ay o hazin ve ağlamış çehresini kah saklayarak, kah biraz daha göstererek gittikçe yükseliyor ve vurulan, inleyen memleketi için ağlayan, ayrılığı için sızlayan, çoluk çocuğu için yanan, intikam için tutuşan binlerce insanı görmek, görerek o ayrılık acılarını bütün sızılarıyla duymak, içmek istiyordu. Şimdi ayın etrafında koyu bir takım atlar belirmişti. Bütün bu manzara sanki ayın üzüntüsüne iştirak etmek isteyen fedakar ve harikulade şeylerdi. Kısık kayadan o yakın gibi görünen yol şimdi öyle uzanmıştı ki. Gözlerimi karanlıklar içinde hayal meyal görünen yarımadaya dikmiştim. Fakat o da öyle alaycı ve ürkekti ki biz yaklaştıkça o uzaklaşıyordu. Saatlerce yürüdük, yürüdük. İçimde kah kabaran, kah kaybolan bir bulantı vardı. Ayaklarımdan hiç mustarip değildim. Fakat gündüz ceketsiz, açıkta yatmış, galiba üşümüştüm. Vücudumu müthiş bir kırıklık istila etmişti. Pek büyük bir yorgunlukla eksem ile geldik. Fakat halen yürüyüş devam ediyordu. Bir saat sonra nihayet kırda durduk. Saat gece 3.35. Öğleden sonra eşya gelmiş fakat çadırlar gelmemişti. Açıkta karyolayı kurdum. Sabah saat 11'de kalktım. 9. gün 1 Haziran 1915 Salı. Büyük ağırlığın hareketi emredildi. Çabucak bir çay yaptım. Ekmekle yedim. Tereddütsüz kinini aldım. Saat 2'de hareket edecekmişiz. Askerse gece saat 4'te yatmış, sabah saat 5'te kalkmıştı. 12.45'te hazırlık emri verildi. Saat öğlen 1'de hareket ettik. Başlangıçta Binbaşı Bey yolun 10 kilometre olduğunu ve mevkiin de Bolayır olduğunu söyledi. Askere anlattım. Süleyman Paşa ve Kemal Bey'in mübarek kabirlerinin bulunduğu bu yerin kutsiyeti ne kadar büyüktü. Sonra vaktiyle Türk kahramanlığı, büyüklüğüyle titreyen bu yerler, şimdi ne felaketler, ne küçük düşürücü hadiseler yaşamıştı. Cesaret ve adaletleriyle şan veren ecdadımızın haşmetiyle dolu bu topraklar, daha dün Bulgarların uğursuz ve kirli ayaklarıyla ne kadar çiğnenmiş, kim bilir ne kadar ağlamıştı. Bilmem, buralar bundan etkilenmiş miydi? Ben geçtiğim yerlerdeki İslam ahalisinde bu hissi görmedim. Önlerinden kurbanlık kuzu gibi geçen askerlerimize fazla bir yardım ve yakınlık göstermiyor, hiç olmazsa su dağıtarak onların yaralı kalplerine merhem olmuyorlardı. Çok kere gördüm ki yollarımız üstündeki Rum köyleri, özellikle Maltepe köyü ahalisi başlarında, omuzlarında testilerle, güğümlerle su taşıyordu. Hele içlerinde bulunan bir kadın kocası askerde olduğundan saatlerce kuyudan su çekmiş, neredeyse kolları kopmuş, yine işine devam etmişti. Onlar Rum olduğu halde yalnız kendi sevdiklerinden birinin içimizde, yani askerde olmasından dolayı bu kadar fedakarlık yapıyorlardı. Ya biz? Ya biz? Biz ki kendi toprağımız için harp ediyor, kendi namusumuz, kendi şerefimiz için kan döküyoruz. Böyle mi olmalıydı? Ah, biz ne kadar hissiz, ruhsuz ve kansızmışız. Kamçı gibi çarpan şiddetli bir yağmur altında kırık taşla, çamur dolu sokaklardan geçerken dar pencerelerden uzanan irili ufaklı başların pek azında üzüntü belirtileri görmüştüm. Bunlar ne soğuk adamlardı. Şimdi yollarda pek rüzgar yoktu. Askerse susuzluktan pek fazla zahmet çekiyordu. Adeta disiplin bozulmuştu. Nerede çeşme, dere görseler hemen hücum yapıyorlar, sonra bin zahmetle çekebiliyorduk. Ben İstanbul'da bu kadar itaatkar olan bu askerlere şaşıyordum. Bununla beraber kendilerine muharebeden bahsettikçe tam bir arzu ve istekle ne vakit katılacaklarını soruyorlardı. Demek bu karışıklık korkulacak gibi değildi. İyaşe ise pek mükemmeldi. Asker bazen günde 3 defa yemek yiyordu. Yürüyüş pek yavaş oldu. Ancak akşam saat 6.30'da Bolayar'ın 3 kilometre kadar kuzeyinde ordugah kurabildik. Bu akşam yemek yetiştirilemedi. Askerlere peynir dağıtıldı. 10. gün 2 Haziran 1915 Çarşamba Bolayır Cumalı. Gece yetişmemiş olan fasulye saat 3'te sabah yemeği olarak askere dağıtıldı. Saat 5'te Burhanlı'ya doğru hareket ettik. Biraz rüzgar vardı. Ve artık boğaz tamamıyla gözlerimizin önündeydi. Ah, bu sularda ne parlaklık vardı. Boğazın durgun, mavimsi suları ruhumda ne hazin, ne derin kırılmalar yapıyordu. Kısmen beyaz köpüklü, ufacık dalgaların, latif bir ahenkle kumlu sahillere çarpması, bütün benliğimde derin bir tesir yapmış olan İstanbul'u, ah, o güzel sarı yeri hatırlatıyordu. Ah yarab! Orada ne mutlu, ne heyecanlı günler geçirmiş, ne saadetli anlar yaşamıştım. Fakat sonra ne olmuştu? Bir hayal, bir serap. Şimdi o mesut zamanların kalbimde yerleşmiş ve terk edilmiş bir mezarı var ki. Ve ben şimdi oralardan, o tanıdıklarımdan ne kadardır uzak bulunuyorum. Bu boğaz sularının üstünde güneşin buharlaştırdığı sular nur gibi parlıyor. Ta uzaktan uzağa, sessiz denizin üstünde hafif bir köpük peyda oldu. Bu gittikçe büyüdü, büyüdü. Bu bir şirketi hayriye vapuruydu. Benim boğaz içinde bıraktığım vapur 8 gün sonra Bolayır önünde yine bana görünmüş ve bilmem neden kalbimde ayrı bir heyecan uyanmıştı. Şimdi ruhumda bu güzel vapura karşı bir yakınlık oluşmuştu. Kaç defalar gönlümde yerleşmiş, ince emellerin amaçgahı olan bu güzel vapura öyle bir yakınlık duyuyordum ki. Güneşin yakıcı harareti daha henüz yoktu. Bununla beraber rüzgar arkadan geldiğinden biz oldukça terliyorduk. Saat 8.30'da Gelibolu'ya geldik. Askerler yapılamadan yarım kalmış kışlaya yerleştirildi. Biz subaylar da meydanda uzun bir telgraf direği üstüne oturduk. Arkadaşlar bilmem nereden bir gazete bulmuştu. Mal bulmuş mağribi gibi etrafına toplandık, okuduk. Bu pazara ait gazeteydi. Zavallı memleket. Ne kadar acizdi. İstanbul'un 6-7 saat mesafesindeki bir şehre günlük gazete gönderemiyorduk. Kendi denizlerimizde bile hakim değildik. O mavi, büyüleyici boğaz sularıysa hiçbir şefkat göstermiyordu. O yine devamlı bir seyirle sahile koşuyor, koşuyordu. Biraz sonra kasabaya çıktım. Düşmanın aşırtma top atışlarından kaynaklanan zarar pek azdı. Birkaç hane, belediye dairesi, cami bunlar arasındaydı. Bu şehir ne kadar güzel ve şirin. Fakat ne kadar kasvetliydi. Şehrin beyaz tozlu sokaklarında asker, araba, hayvandan başka bir şey yoktu. Artık güneş en yüksek noktaya ulaşmış, insanı yakıyordu. Vücudumda büyük bir rehavet vardı. Adımlarım pek yavaştı. Ne kadar tuhaf. Ayaklarım az evvel ağrıyor gibiydi. Şimdi ise hiçbir şey yok. Öyle zannederim ki emir ve nizam altında yürümek vücudu pek yoruyordu. Kasaba bulunduğumuz mevkiden oldukça uzaktı. Binalarsa doğrusu muntazam ve güzeldi. Şehir letafetiyle, manzarasıyla pek hoşuma gitti. Yalnız bir noksan ilk bakışta göze çarpıyordu. Kadın. Evet, şehirde kadın yok gibiydi. Gözde görünenlerinse hepsi yaşı ilerlemiş, buruşuk suratlı ihtiyarlar ve tamamen Hristiyanlardan oluşuyordu. Ne acı. Anlıyordum ki hayatta kadınsızlık tahammülsüzdü. Saadet, bahtiyarlık kadınlaydı. Şehrin bütün güzellikleriyle beraber bu noksanlığı insanda garip bir yarımlık hissi oluşturuyordu. Birkaç dükkan, iki aşçı, bir iki kahve açıktı. Diğer bütün dükkanlar kapalıydı. Evlerse kısmen asker tarafından işgal edilmiş, pek azında daha henüz gitmeyen veya ısrarla kalanlar vardı. Aşçıda bir et yemeğiyle balık ve kiraz yedim. Çıktım. Kasabada gezerken vakit geçmişti. Ordugaha döndüm. Askere ise burada bakla yemeği pişirmişler, dağıtıyorlardı. Daha henüz bitmemiş. Saat 2.15'te dördüncü bölüğü yemek yemek üzere Gelibolu'da bırakarak yola çıktık. Hava o kadar sıcaktı ki ağzımız kurumuş, nefesse güçlükle alınıyordu. Akşam saat 7 olmuştu. Biz Burhanlı'ya henüz gelememiştik. Asker pek yorgundu. Nihayet Cumalı'ya çıkan tepeyi aştık. Orada ordugah kurduk. İkinci tabursa aşağıda dere boyundaydı. Askere fasulye yemeği dağıtıldı. Saat gece 10'da biz yemek yedik. Hemen yattım. 11. gün. 3 Haziran 1915. Perşembe. Cumalı, Akbaş, Çanakkale. Sabah 4.30'da kalktım. Çayımı içtim. Askerlere konserve verildi. Saat 6'da hareket ettik. Yolumuz hep yokuş devam ediyordu. Biraz sonra Burhanlı'ya geldik. Epeyce büyük bir köydü. Orada memnuniyet verici olan noktaysa Gelibolu'dan beri yollarda çeşmelerin pek bol olmasıydı. Çeşmelere geldikçe hemen koldan çeşmeye doğru bir insan seli akın ediyordu. Ilgar köyünde mola verdik. Burada asker akşam yemeğini yedi. Bizse mezar taşlarının dibinde, asırlık ağaçların altında oturduk. Bu köyde süt, yoğurt pek boldu. Neferin birini yoğurt almaya gönderdim. Biraz sonra yoğurt, mayası atılmış fakat henüz yoğurt olmayan bir çanak süt geldi. Ekmekle içtim. Yatak dengine dayanarak defterimi çıkardım. Yazmaya başladım. Biraz sonraysa lokantadan yemek geldi. Fasulye pek lezzetliydi. Birazında pilava katarak yedim. İri üzüm hoşafını da içtim. Bu sırada askere baklayı dağıttırdım. Bunu yedikten sonra hoşafı da verdim. Askerler burada oldukça istirahat etti. Saat öğlen 1.30'da tekrar hareket ettik. Öğlen zamanları pek sıcak oluyordu. Bizse bu vakitlerde daima hareketteydik. Yalova'da tekrar mola verdik. Askerleri ormana soktuk. Akşama kadar oturduk. Buraya gelirken yine gönlümde ince bir sızı belirir gibi oldu. Karşıda zümridi bir tepe üstünde birkaç kadın oturmuştu. Güneş devamlı, bulutların altında donuk bir ışık yayıyordu. Biz yaklaştıkça güneş de sanki karşıdaki kadınları bizden saklamak ister gibi onların başı üstünde dolaşır gibiydi. Yaklaştığım zaman şöyle bir göz attım. Oh, ne bakir güzellikti yarab. Günlerden beri hasret ve özleminde olduğum bu saf ve samimi güzellik bende gayri ihtiyari bir hayret uyandırdı. Issız dağların yeşil yamaçlarında, eteklerinde insan yuvasına benzemeyen sefil binalar içinde bu bahar güzeli nasıl yetişmişti? Şimdi yine kalbimin müzmin yarısı deşilmiş, kanamıştı. Ve bu kansa içimde yakıcı bir iz bırakan, öyle ateşli bir sel ki. Şimdi nazarlarım yine uzak ufukların semasının koyulukları içinde bir hayal arar gibi oldu. Heyhat, bu öyle bir hayaldi ki, hayali bile cihan değerdi. Yalova'dayken ta uzaklarda bulutlara karışan bir tayyare göründü. Ne tuhaf, biz askere yere yat, saklan derken, onlar sanki bir tiyatro manzarası seyretmeye gelmişler gibi ormandan dışarı çıkmış bakıyorlardı. Akşam saat 7'de Akbaş'a doğru hareket ettik. Saat 8.30'da Akbaş'a geldik. Burada karşıya geçmek için bize şirketi hayriyenin 70 numaralı vapuru tahsis edilmişti. Dünya ne garip. İstanbul'da ruhumuzu dinletmek, biraz hava almak için bindiğimiz bu vapur, Bizi şimdi nereye götürecekti? Oh, kim bilir. Belki de bir daha geri dönmemek üzere beni garip illerin kimsesizlikleri içine atacaktı. Vapura bindik. İçeride hiçbir ışık yanmıyordu. Vapur durgun suların üstünde kulak yırtan pervane sesleri çıkararak harekete koyuldu. Etraf ne kadar karanlıktı. Semada, şurada burada altın başaklar gibi yıldızlar görünmeye başlamıştı. Birkaç hafta evvel aklım saadet, muhabbet ümitleriyle dopdolu olduğu halde İstanbul Boğazı'nın nurlu dalgacıkları üstünde kayar gibi giden vapurda ne kadar şen ve müsterittim. Vapur aynı vapurdu. Fakat o gidişle bu gidiş arasında öyle bir fark vardı ki. Tali sanki aynı yer ve vasıtayla benim üstümden saadet ve felaketi mukayese ediyordu. Burada her şey sert ve dağınıktı. Başımı pencereden çıkardım. Vapurun deniz üstünde bir firari gibi hareketi beni daha ziyade heyecana düşürdü. Şimdi gözlerim biraz uzaktaki karaltıları denizaltı gibi görüyor ve ben telaşa düşüyordum. Ben ki kalbimde senelerden beri vatanım, memleketim için büyük bir aşk beslemiş, fikrimde onun yükselmesi için senelerce neler düşünmüştüm. Kalbimi yokladım. Acaba bu aşk, bu sevgi sönmüş müydü? Hayır. Ona daha büyük bir muhabbetle coşmuş bir halde buldum. Fakat bu korku neydi? Anladım. Bu düşmanı görmeden, onunla boğuşmadan, memleket için, millet için didinmeden ölmekten korkuyordum. Şimdi gözlerim açılmıştı. Az uzakta bir karaltıyı vapura doğru gelir gibi gördüm. Bir anda vücudumu soğuk bir ter kapladı. Nefesim daraldı. Acaba son dakikayı mı yaşıyorum? Bekledim. Bekledim. Bir şey yok. Biraz müşteri oldum. Uyumak için kanepeye uzandım. Mümkün mü? Aklım denizaltıda. Dışarı çıktım. Kaptan oradaydı. Yanına yaklaştım. İstanbul'a dönüp dönmeyeceğini sordum. Nerede? Dedi. Biz geçen sefer yakayı güç kurtardık. İzahat istedim. Bandırma vapuruyla beraber yan yana gelirken Silivri açıklarında denizaltı çıkmış. Bir torpil atmış. Bedbaht vapur içindeki 600 kara talihli askerle beraber 2 dakikada mahvolmuş gitmiş. Ancak 251 kişi 70 numaralı vapura atlayarak kurtulmuş. Denizaltı bu sefer 70 numaralı vapura bir torpil atmış. Kıçtan 2 metre açıktan geçmiş. Bunun üstüne vapur kaçmış. Kaptan bereket versin diyor. Yanımızda istimbot vardı. Denizaltı bize torpil atmak için çıkmak istedikçe istimbot top atıyordu. Ve bu suretle fakat ölüm korkuları geçirerek kurtulduk. 45 dakika sonra vapur durdu. Çanakkale'ye geldiğimizi anladım. İlk evvel vapurdan da ben çıktım. İskele kenarında eşya vardı. Birkaç zat bunun üstünde yatıyordu. Sandıklardan birinin üstüne oturdum. Askerler birer birer çıkıyor, cadde üzerinde toplanıyordu. Yanımda yatan zat kalktı, 5. alaydanmış. Demek ki o da benim gibi İstanbul'dan ayrı düşmüş. Fakat o düşmana kavuşmuş. Bense... Biraz konuştuk. Arıburnu'nda muharebeye girmişler. Subaylardan ekserisi şehit ve yaralıymış. Neferleri met ediyor. Arslan, arslan! Düşmansa pek korkak. Şimdi aynalarla bizim hareketimizi görmek istiyor. Fakat devamlı kırıyoruz, diyor. Muharebeden sonra almışlar. Kumkale'ye getirmişler. Bir hafta burada kalmışlar. Nihayet bizim gelmemiz üstüne yerlerine gidiyorlarmış. Daha vapurdayken alayımızın bağlı olduğu 1. tümenden ayrıldığı ve 3. tümene verildiğini işittik. Mahzun olduk. Biz hep birden kıymetimizi anlatmak istiyorduk. Neyse, talih bu. Asker çıktıktan sonra hareket ettik. Ağaçlığa geldik. Eşya daha gelmemişti. Askerleri açık ordugahta yatırdık. Ben de bir ağaç dibine çekildim. Hiçbir şeyim yoktu. Başımı ağaca dayadım. Uyku kestirmeye çalıştım. Mümkün değil. Başımı ne tarafa döndürsem boynum ağrıyordu. Biraz sonra çavuş 2 çadır getirdi. İkisine sarındım. Şöyle uzandım. Fakat soğuk, aralıklardan iğne gibi giriyordu. Saat 11.30'da dalmışım. Sabahleyin saat 5'te uyandım. Eşyalar henüz gelmemişti. Ağacın etrafında benden başka yüzbaşı ve daha 4 subay yatıyordu. Hep beraber kalktık. Kenarda küçük bir ateş yaktık. Karnım acıkmıştı. Yüzbaşıdan izin alarak bir arkadaşla çarşıya indim. Ne müthiş. O güzel, sevimli Çanakkale şimdi bir harabe gibiydi. Düşman birçok yerleri yakmış, yıkmış. Yıkılmayanlar da boş ve kapalı. Birkaç dükkana çıktı. Biraz süt içtim. Oradan postaneye giderek eve mektup yazdım. Sonra da biraz kiraz aldım ve çarşıyı gezmeye koyuldum. 12. gün, 4 Haziran 1915, Cuma, Çanakkale Kuzköyü. Bir aralık Çanakkale istihkamlarını da gezdim. Düşmanın tahribatı pek ehemmiyetsizdir. Hele toplara maşallah hiçbir şey olmamış. Devasa duruyorlardı. Neferler öğle yemeğini çorba olarak yedi. Berbere gidip tıraş olduktan sonra aşçıya girdim. Fakat yemekler hemen hemen tükenmişti. Ekmekse hiç yoktu. Bunu bildiğimizden fırından kerpiç gibi çıkan arpa ekmeğini koltuğuma aldım. İçeriye girdik. Kurmay başkanı oradaydı. Onunsa ekmeği yoktu. Hemen birini ikram ettik. Memnun oldu. Öğleden sonra saat 2'de Çanakkale'den hareket ettik. Yolda tayyare diye bağırdılar. Hemen yolun kenarına atladık. Askerler bir türlü yere yatmıyor ve kımıldaşıyorlardı. Binbaşı bağırdı, çağırdı. Doğrusu ben tayyare falan göremedim. Biraz bekledik. Yine kalktık, yürüdük. Tekrar tayyare diye bağırdılar. Haydi çalılar arasına. Bu sefer tayyareyi gördüm. Seddülbahir'in üstünde ve pek yüksekteydi. Sonra kayboldu. Yine yola koyulduk. Akşamüstü saat 4'te Kuzköy'üne geldik. Batısında açık ordugah kurduk. Sonra akşam olduğu zaman çadırları kurduk. Kazanlarsa Erenköy'üne doğru hareket etmiş, yoldan çevrildi. Kazan kuruldu. Fakat yemek akşama verilemedi. Sabaha kaldı. Hareket sabah saat 5'te olacak emri geldi. Erenköy'üne gidecekmişiz. 13. gün, 5 Haziran 1915, Cumartesi, Kuzköyü, Sarıçalı, Gökçalı Köyü. Sabah saat 4.10'da kalktım. Vakit dardı. Hemen teçhizatı taktım. Çayımı pişirttim. Ahmak hizmetçi çaylığı aleve koymuş. Çaylığın ipliği erimiş. Kapakta bir delik açılmış. Ne yapalım, yolculuk bu. Saat 5'te hareket ettik. Hava oldukça serindi. Hafif bir rüzgar da vardı. Önceki günden beri ise Seddülbahir'de müthiş muharebe olduğu anlaşılıyordu. Çünkü mütemadiyen toplar atılıyor, atılıyor, hiç kesilmiyordu. Bazen yüzlerce top sesi birden çıkıyordu. Seddülbahir buradan mükemmel görünüyor. Fakat mesafe uzak, asker fark olunmuyor. Yalnız bazen mermilerin patladığı yer görülüyordu. Gece ise muharebe daha fazla şiddetlendi. Geceleyin sükunetle olduğundan daha güzel işitiliyordu. Şimdi bir aralık piyade ve makinalı tüfek ateşi de işitilmeye başlandı. O kadar seri atılıyordu ki. Saat 11'e kadar şiddetli bir şekilde devam etti. Sonra kesildi. Bu galiba hücum zamanıydı. 2-3 dakika sonra yine başladı. Şimdi yine toplar patlıyor, tüfeklerin sesleri işitiliyordu. Biz tepeye çıktıkça sesler daha açık işitiliyordu. Seddülbahir önünde düşmanın birçok nakliye gemisi vardı. İçlerinde iki bacalı, açık kül renkli, gayet büyük bir zırhlı da vardı. Birçok nakliye vapuru da karaya yanaşmıştı. Galiba asker çıkarıyordu. Erenköy'üne 7.45'te geldik. Burada Sarıçalı'ya hareket emri aldık. Artık emirler 3. tümenden veriliyordu. Bu Erenköy'ü Rum köyüymüş. Gayet muntazam ve sağlam binaları vardı. Hep 2 ve 3 katlı. Birçok köşk var. Bahçeleri, bağları bol, denize de yakın. Seddülbahir karşısında sanki. Halkı tahliye edilmiş. Galiba halk çıkarken evleri kısmen tahrip etmişler. Hele camlar hiç yok. Köyde ne insan, ne hayvan, hiçbir şey yok. Erenköy'ünde alay talimat aldı. Yolda bir dere kenarında ceviz ağaçları altında bir mola verdik. Şimdiye kadar gördüğüm bütün ağaçlarda hiç meyve yoktu. Galiba bahar bozulmuş. Şimdi bizim yanımızdaki intepe topları da ateşe başladı. Düşmanın sağ cenahını dövüyor, bizim sağ cenahımızı himaye ediyordu. Nihayet Sarıçalı'ya geldik. Önce kim bilir hangi taburun ordugah kurduğu mahallede ordugah kurduk. Burası ağaçsız gibiydi. Fakat bizden evvelkiler gayet muntazam çadır yerleri yapmışlar. Taş yollar yapmışlar. Bazı yerlerde bahçeler ve ağaçlık bile yapmışlardı. Öğleden sonra bir emir geldi. Bunda bu geceyi burada geçireceğimiz, fakat yarın öğleden sonra saat 5'te ileri hatta gideceğimiz yazıyordu. Erlere ona göre talimat verdik. Çünkü biz burada hiç olmasa birkaç gün kalır fikriyle sağlam hazırlık yapıyorduk. Yolda sınıf arkadaşlarımdan Fahri Çengelköy ile Hüseyin Demetoka'yı yaralı olarak gördüm. Askerler akşam yemeğini pilav ve hoşaf olarak yediler. Ben de lokantadan gelen et, pilav ve hoşafla karnımı doyurdum. Şimdi de yatacağım. 14. gün, 6 Haziran 1915, Pazar. Saat 5.30'da kalktım. Fakat uyku bir türlü gözümden gitmiyordu. Tekrar yattım. Fakat üst değmen Şükrü Efendi'nin o kulak yırtan sesiyle "Ali! Ali!" diye bağırması sinirlerimi oynattı. Sağa döndüm, sola döndüm. Olmadı. Uyuyamadım. Biraz sonra Mehmet çayımı getirdi. İçtim ve nihayet kalkmaya mecbur oldum. Rüzgar oldukça şiddetliydi. Bizim 15'lik, 12'likler yine düşmana birkaç mermi göndermeye başladı. Bir müddet böyle devam etti. Güneş etrafı pür kızgın ışığıyla yakmaya başladığı zaman toplar kesilmişti. Tümen emri geldi. Bunda İngiltere ile sulh kararlaştırıldığı yazıyordu. Bilmem, topların kesilmesinin bununla mı yoksa rüzgarla mı alakası vardı? Sıcak bastıkça vücut gevşiyordu. Öğle yemeğini konserve ve yoğurt olarak yedim. Gelen tabur emrinde acemilerin talim ve terbiyesine başlanması lazım geldiği bildiriliyordu. Şimdiye kadar acemi subayı bendim. Fakat şimdi senelerden beri memleket aşkı besleyen kalbimin arzusunu uygulama fırsatını ele geçirmişken, kıymetsiz, ehemmiyetsiz bir şeyle uğraşarak ümitsizliğe sokmak, bu layık mıydı? Hemen yerimden fırladım. "Ben istemiyorum, sipere gideceğim," dedim. Ayrıca yüzbaşıya söyledim. O binbaşıya gitti, işi uydurdu. Şimdi ne kadar müsterihim. Hem zaten bütün arkadaşlarım düşman karşısında dururken ben geride kalamazdım. Benim ince duygularım, hayal kırıklığına meyilli kalbim buna tahammül edemezdi. Ben siperde düşmanla karşı karşıya olmalıydım. Çünkü çarpışmak, boğuşmak istiyordum. Kan, ateş, ölüm görmek, düşmana da kan kusturmak istiyordum. Hem ben kendimin ne olduğunu anlayayım, hem düşman. Öğleden sonra saat 4. Askerler çadırları yapmaya başladı. Oh ya Rab! Bana şanlı bir zafer, kesin bir galibiyet gösterecek misin? Benim uzun zamandan beri arzusunda bulunduğum bu saadeti tadacak mıyım? Saat 5'te hazırlandık. Birinci bölük yol koluna girdi. O esnada bir tayyare çıktı. Hep yere yattık. Fakat ne uğursuz şey. Bir türlü etrafımızdan kaçmıyor. Kalktık. Yine yattık. Bu esnada binbaşı vazifemizin ehemmiyetiyle kutsiyetine dair bazı şeyleri askere söyledi. Bu sırada tümen yaveri geldi. Ve taburun bu gece burada kalacağını, tabur komutanının da alay komutanı olmadığından komutanın yanına çağrıldığını haber verdi. Çadırları kurmak için emir verdik. Bu sırada tepemizde tayyare dolaşmaya başladı. Bir müddet bu suretle geçti. Saat 9'da akşam yemeğini yedim. Halbuki saat 4.30'da peynir, yumurta, ekmek yemiştim. Bu ikinci oluyordu. Sonra neferin birini köye gönderip 3 kuruşa bir okka kiraz aldırdım. Akşam saat 9.40. Taburdan emir geldi. Yarın sabah saat 6'da hareket varmış. Şimdi artık yatacağım. Toplar 1,5 saatten beri gümlemeye başladı. Fakat kafamız alıştığı için artık aldırmıyoruz. Demin binbaşı geçen günkü şiddetli muharebede düşmanın püskürtülmüş olduğunu ve 17 makinalı tüfeğin zapt olduğunu söyledi. 15. gün, 7 Haziran 1915, Pazartesi. 7.30'da kalktım. Çayımı içerken posta binbaşının beni istediğini bildirdi. Hemen giyinip gittim. Elime Gelibolu'nun kopya bir haritasıyla bir kopya kağıdı ve bir top beyaz kağıt tutuşturdu. Vazifem haritanın ayrıntısını almaktı. Sabah 8.30'dan öğleden sonra 5'e kadar uğraştım. Mümkün olmuyordu. Çünkü haritada kıvrımlar, yollar, patikalar, telgraf hatları o kadar karışıktı ki. Ne yüzü billah. Bu iş en akıllı insanı çıldırtırdı. Bir taraftan rüzgar var, kağıtları oynatıyor. Terledim, kızdım, birkaç defa kağıt değiştirdim. Olmadı, olmadı. Bu iş yerine 2 defa muharebeye girmeye razıydım. Bu öyle bir sıkıntılı, uğursuz bir işti. Her neyse, akşamüstü bozuk kağıda binbaşıya götürdüm. Olmuyor dedim. Bununla beraber az sıkılmadım değil. Fakat ne yapayım? Harita Arap saçı gibi karışmış. Gözle değil, büyüteç bile göstermiyor. Öğle yemeğini de bu sıkıntı arasında fasulye, pilav ve kiraz olarak yedim. Fakat yedim mi, ne yaptım, doğrusu iyi anlayamadım. Hava bugün oldukça sıcaktı. Rüzgarsa şiddetliydi. Hatta bir aralık çadırı uçuracak dereceye geldi. Saat 5'te akşam yemeğini de fasulye, konserve olarak yaptım. Fakat iştahım yoktu. Çünkü akşama kadar meşgul olmuş, yemeği hazmedememiştim. Saat 6'da ileri hatta gitmek üzere hazırlandık. Binbaşı, sancak huzurunda vazifenin kutsiyet ve ehemmiyetinden, düşmanla nasıl çarpışmak lazım geleceğinden bahsetti. Bu manzara ne kadar lahuitiydi. İşkodra şahikalarında yalnız düşmanla değil, belki açlık, susuzluk ve sefaletle harp eden, askeri temsil eden bu sancak ne muhteşemdi, ne muazzamdı. O anda gözlerimin sönmüş neferlerinde sanki bir parlaklık oldu. Uzak ufukların koyu kırmızı derinliklerinde bilmem hangi yabancı gazetecinin, galiba Corriere della Sera, bahsettiği istihkamlar hatırıma geldi. Fakat gazeteci ne kadar kısa ve öz anlatmıştı. İşkodra dağlarında istihkamat vardır zannetmeyiniz. Belki bütün istihkamat, siperler, Türk neferinin zayıf ve ince vücududur. Ah, zavallı neferler. Siz benzeri olmayan mukavemet gösterirsiniz. Bu uğurda şehit olursunuz da sonra kimse sizi hatırına getirmez. Unutulur, kalırsınız. Demişti. Hakikaten bunlar ne sağlam istihkamlar, ne yıkılmaz kalelerdi. İşte aylardan beri cehennem tufanları içinde çarpışan bu kahramanlar şimdi karşımda. Ne kadar sessiz. Ve fakat ne kadar vakur duruyorlardı. Ve bu muharebede metanet ve şecaatlerini ne kadar kesin ve açık bir şekilde ispat etmişlerdi. Türk askerinin sadakat ve itaatini, hamaset ve cesaretini tasdik etmeyen, zannedersem dost, düşman kalmadı. Artık yolda yürüyorduk. Şarkıcıları çağırttım. Birkaç milli şarkı söylettim. Sonra lakayt, endişesiz ölüme doğru adım atan, bir daha dönmek ve dönmemek ihtimalini bile göz önünde bulundurmayarak, bir an evvel hedeflenen yere varmak için telaş eden kendimi bir yokladım. Kalbimde zerre kadar bile korkudan eser yoktu. Yalnız orada geçmiş günlere ait bazı olaylar ince bir sızı yapıyordu. Fakat bu hiçti. Yolun kenarından geçerken 35,5 santimlik bir mermi gördüm. Bu patlamamıştı. Koca insan dedim. O zayıf, nazik bünyen, o çelimsiz ince vücudunla bu yüzlerce kilo ağırlığında mermilere karşı duruyorsun. Anlaşılıyor ki bu alemde en kuvvetli ve mukavemetli insanlardı. Bütün sıkıntı ve zahmetleri onlar çeker. Ölüm kasırgaları arasında yalpalar durur. Fakat dayanır, ince bir fidan gibi eğilir. Fakat kırılmaz. Neticede kırar. Nihayet diğer bölüklerin istinat siperlerine geldik. Siperlerin içini vahşi hayvan yuvasına döndürmüşlerdi. Her yerde bir kovuk, bir delik vardı. Sonra bunların önünde yüzlerce Mehmetçik. Halim ve selim bir şekilde tüfeğiyle duruyor. Bize "Merhaba arkadaşlar, sefa getirdiniz, hoş geldiniz." diyor. Şimdi bizim mıntıkaya geldik. Fakat asıl siperler istinat mevkiine ne kadar uzaktı. Zannediyorum geceleyin saat 1'e kadar yürüdük. Karanlıklar içinde toprak deliklerden açık, gizli başların yükselmesi ne kadar korkutucuydu. Siperlere geldik. Fakat burada ne fena bir ölüm sessizliği vardı. Bu soğuk sessizliği eski yüzbaşının sesi bozdu. Kendi askerlerini çağırıyordu. gece saat 1.30'da tertibat alındı. İleri hattı teslim almıştık. Bizim yüzbaşı da gitti. Artık millet ve memleketinin muhafazasını bu genç subaya bırakmıştı. Yarım saat sonra alınan tertibatı muayeneye çıktım. O demin metin ve lakayt kalbimde şimdi bir endişe belirmişti. Bilmem, korku denilen şey bu muydu? Ben öyle zannediyorum ki bu omuzlarıma yüklenen o büyük mesuliyetin ağırlığıydı. Ki yerine getirmenin zorluğu ve gösterilmesi lazım gelen fedakarlıktı. Şimdi her yerde bana hain ve alaycı bir şekilde sırıtıyordu. Gecenin karanlığı içinde her taraf korkutucu görünüyordu. Dalgaların sahile çarpması, su içinde simsiyah bir sandal, bir insan, bir canavar gibi görünen kayalıklar insana ne kadar dokunuyordu. Alt tarafı dik uçurum olan tepelik mahallin kenarında bir arşınlık genişlikle bir yolu takip ederek ilerliyorum. Ayağımın hafif kaymasıyla benim uçurumdan aşağı yuvarlanarak mahvolmam işten bile değildi. Fakat durmadım, dönmedim. Çünkü vazife memleket mevzusuydu. Benim muhafazasını taahhüt ettiğim geride ne kadar sevdiklerim vardı. Onlar benim namusuma, cesaretime emniyet etmişler. Beni bu mühim mıntıkaya koymuşlardı. Hiç burada hayat düşünülür müydü? Sonra dönerken denizde alçalıp yükselen siyah bir şey dikkatimi çekti. Bu ne kadar da sandala benziyordu. Dakikalarla orada durdum. Sessizliğimi mümkün mertebe muhafaza ediyordum. Bir aralık kürek sesi işitir gibi oldum. Gayri ihtiyarı yanımdaki Mustafa Çavuş'a "Silahını ver, şuna bir kurşun atayım," dedim. Çavuş, "Aman efendim, asker hep ayağa kalkar," dedi. Koca aslan, ne kadar da metindi. Demek ki benim senelerce tahsilim, malumatım nispetinde artan cesaretim bu karanlık şüpheli kayalar arasında dolaşırken kaybolmuştu. Şimdi ta karşıdaki burunda tek başına duran mangayı muayeneye gidiyorum. Deniz kenarındaki kumların ayak basmak neticesi olarak husule gelen hışırtısı bile insanı korkutuyordu. Bazen ayağımın bir ota takılması, bir çukura batması vücudumu soğuk bir tere boğuyordu. Nihayet buna da alıştım. Karşıda top tüfek sesleri burada atılıyormuş gibi işitiliyordu. Vaziyet ne kadar tuhaftı. Karşımızda dindaşlarımız kan ve ateş içinde baş kaldıramazken biz burada müsteri oluyorduk. Ateş oldukça şiddetliydi. Gecenin karanlığını yalnız topların ağzından şimşek gibi çıkan alev ihlal ediyordu. Boğazda da projektörün keskin ve parlak ışıkları nürani yollar açıyordu. Saat gece 12.30'dan sonra siperlerin solunda üstü zayıf bir takım kalaslarla örtülmüş, içinde karyola makamında iki tahta uzatılmış 2 metrekarelik kaşaneme çekildim. Kalın battaniye ile beylik kaputumu getirmişlerdi. Tahtanın üstüne döşetmişlerdi. Çanta ve mataramı yastık yaptım. Üstüne de kabalığa koydum. Battaniyenin içine girdim. Nöbetçilerin devir teslim zamanında konuşmalarıyla her saat başında uyanarak yarım bir uyku geçirdim. 16. gün. 8 Haziran 1915. Salı. Sabah saat 4'te kalktım. 2. ve 3. takımları istinat mevkiine gönderdim. Eyüp Çavuş'u 2 manga ile getirttim. Kendim de gündüz gözüyle etrafı gezmek için çıktım. Evvela gözetleme yerine gittim. Düşmanın torpidoları Kumkale hizasında harp düzeninde duruyorlardı. Nakliye gemileri ise Seddül Bahir açıklarındaydı. Bir tane karaya yanaştı. Bilmem, asker mi çıkarıyordu? Ah, karşı sırtlarda koyda bazı adamların gezindiği görülüyordu. Sonra siperleri gezmeye çıktım. Bu esnada yer dehşetle sarsıldı. Döndüm. Meğer bizim 15'lik düşmana hediye göndermiş. Güldüm. Biraz daha ileri gittim. Birkaç tane daha atıldı. Merak ettim. Acaba nakliye gemisine mi atıyordu? Yine gözetleme yerine geldim. Fakat ben gelince top kesildi. Bu sefer İntepe tarafından atılmaya başlandı. Fakat nereye düştükleri görünmüyordu. Karşıda düşmanın attığı topların bazıları görülüyordu. O daima düz bir arazide siper gibi görünen noktalara ateş ediyordu. Piyade ateşi şimdi adeta kesildi. Birkaç dakikada bir atılıyor. Biraz sonra başçavuş geldi. Gözetlemeye onu memur ettim. Birkaç dakika daha gözetledikten sonra siperlere gittim. Bu esnada yüzbaşı geldi. Oradan yüzbaşıyla beraber istinada doğru yürüdük. Yürürken düşman 15'likle bizim 12'liye ateş etmeye başladı. Biz de batarya mevkiine geldik. Orada batarya dürbünüyle düşman mevkilerini seyretmeye başladım. Bu dürbün ne kadar iyi gösteriyordu. Böyle olduğu halde bile siperlerde hiçbir kafa görünmüyordu. Yalnız yolda düşmanın 10 kadar hayvanıyla tek kolda ve yedekte sevk ediliyor, birkaç araba öteye beriye gidip geliyordu. Oradan da çıktık. Yolda giderken hemen 30 metre solumuza bir mermi düştü. Patladı. Şükürler olsun ki parçaları bize doğru gelmedi. İstinat mevkiine gelir gelmez bir çay içtim. Biraz sonra yattım. Gündüz saat 12'de kalktım. Yemek yedim. Bu şekilde akşam oldu. Ben yine küçük karakola memur olmuştum. Postaları tanzim ettim ve gidecekleri yere gönderdim. Bir saat sonra kendimle çavuşları alarak gezdim. Öğleden sonra saat 1.30 olmuştu. Gölgeliklerde biraz oturdum. Fakat dehşetli uykusuzum. Göz kapaklarım üstlerine bir dağ yüklenmiş gibi zorla kapanıyordu. Nihayet haberim olmadan dalmışım. Ne var ki gayet soğuk bir rüzgar vardı. Beni uyutmadı. Kalktım. Korunaklı yere çekildim. Orada biraz oturdum. Sonra yine postaları gezmeye çıktım. Sabah saat 5'te gözetleme mevkiine geldim. 17. gün. 9 Haziran 1915. Çarşamba. Düşman mevkilerini biraz gözetledim. Bu esnada düşman tayyaresi Kumkale üstünde göründü. Sonra Gelibolu sahilini takip ederek Soğanlı Dere'ye kadar gitti. Oradan geriye döndü. Çünkü bu esnada bizim Alman bataryası düşmana ateş açmıştı. Tayyare bunu görmek için dönüyordu. Sonra 15'lik, daha sonra bizim 12'lik ateş açtı. Düşman mevkilerini hallaç pamuğu gibi atıyorlardı. Düşman iki topla her birine ayrı ayrı cevap vermeye çalışıyor. Bu esnada raporumu yazdım, gönderdim. Başçavuş geldi. Kalktım. İstinat mevkiine geldim. Burada Alman bataryasına bir isabet gerçekleştiği ve Almanlardan iki nefer ölü, bizden de iki kişi şehit olup dört kişinin de yaralı olduğunu işittim. Çayımı içtim. Yattım. Saat 11'de öğleden önce kalktım. Yemek yedim. Bu esnada telefonla abimi aramak hatırıma geldi. Hemen gittim. Evvela Yenişehir'de Cebel bataryasını aradım. Yokmuş. Orhaniye'de dediler. Oraya sordum. Berkes çiftliğine gitmişler ve abim birinci bölükteymiş. Nihayet Yeniköy vasıtasıyla çiftliğe sorduk. Yeniköy, gündüz muharebe çoktur, ses gelmez. Binaenaleyh akşam saat 11'de geliniz, dedi. Ayrıldım. Bir dakika sonra çağırdılar. Meğer abimi telefon başına çağırmışlar. Biraz kendiyle görüştüm. Kendisi yarın saat 12'ye kadar gelip görüşeceğimizi söyledi. Akşam oldu. Yemek yedim. Bu akşam karakola yine ben memurum. Yüzbaşı yoktu. Bölüğü aldım. Taksimat yaptım. Saat 1. Gece yarısından sonra. Takımları gezdim. Bu esnada siperleri tahliye edip tabur merkezine toplanma emri geldi. Gece saat 2'de. Hayrette kaldım. Bizim bu zamana kadar canımızdan aziz bilip muhafaza ettiğimiz yerleri boş bırakacaktım. Her neyse, çekildik. Tabur merkezine geldik. Burada Erenköy'üne ve Çanakkale'ye hareket edeceğimizi işittim. Demek ki biz de karşıya geçecektik. Hemen Erenköy'üne hareket ettik. Saat 4.30. 18. gün. 10 Haziran 1915. Perşembe. Erenköy'ü. Sabah saat 5.30'da Erenköy'üne geldik. Ağaçlar altında durduk. Alay komutanı askerin hemen yatmasını söyledi. Fakat bizim eşyalar gelmemişti. Yoldaysa uykusuzluktan etrafa yalpa vuruyordum. Hemen hemen yolda uyuyacaktım. Çünkü 3 gecedir gözüme uyku girmemişti. Alay komutanının eşyalarını gördüm. Orada bir beylik ve çadır duruyordu. Beylikleri altıma aldım. Çadırı üstüme çektim. Torbanın birinde yastık yaptım. Yattım. Fakat uyumak mümkün mü? Yolda dehşetli terlemiştim. Rüzgar da şiddetle esiyordu. Titremeye başladım. Bu suretle 1 saat kadar geçti. Bu sırada eşyaların geldiğini gördüm. Kalktım. Bir ağaç altına Velensem'i serdirdim. Bir çay içtikten sonra Velensem'in bir katını kaputu üstüme alarak yattım. Öğleden önce saat 11'de kalktım. Yemek yedim. Yine yattım. Öğleden sonra saat 5'te kalktım. Biraz dolaştım. Bu sırada taburun daha yukarıya çıkıp çadır kurması emri verildi. Kalktık. Ordugah kuruldu. Ben bir ağaç altına oturdum. Defteri çıkardım. Yazmaya başladım. Ortalık iyice karardığı zaman yemeğe çağırdılar. Gittim. İştah diye bir şey kalmamış. Zorla biraz papara yiyebildim. Sonra çadıra girdim. Bir çay pişirttim. İçtim. Yatağımın üstünde oturuyorum. Defterim yanımda. Ne olacağımızı düşünüyorum. Uzaktan yanık bir ses işitilmeye başladı. Dinledim. Bizim Şakir. O malum şarkımızı söylüyordu. Oh ya Rabbi. Bu şarkı şimdi beni ne kadar etkiledi. Şimdi yine İstanbul'da geçen mutlu günlerim hatırıma gelmişti. Ah. Fakat bu ne kadar az devam etmişti. Ben şimdi neredeydim? Nereye gidiyorum? Şarkıda yandı yürek, nar bulamadım diyordu. Ne kadar doğrudur. Aylardan beriydi ki yüreğim yanıyordu. Hem öyle yanıyordu ki bütün vücudum uzun zamanlardan beri bu ateşin tesiri hummasıyla eriyordu. Şimdi bilemiyorum. Bütün bu humma, ıstırap ateşleri, cehennemleri içinde mahrum edilmiş ve mustarip nasıl yaşıyorum? Benim zayıf ve güçsüz vücudum, o ince ve kırılgan gönlüm bu ayrılığa ve ayrılık acılarına nasıl dayanıyordu? Yandı yürek, nar bulamadım. Gönlüme göre yer bulamadım. Ah! Bunu söyleyen acaba benim kalbimi okumuş muydu? Ben aradığım, senelerden beri tahayyül ettiğim simayı bulmuş muydum? Evet. Bir aralık bulur gibi olmuştum. Ve 15 gün kadar zannedersem bu tesirle kendimi mutlu ve bahtiyar görmüştüm. Fakat sonra bana ne olmuştu? Ya Rab, ne olmuştu? Ve ben neden hala onu unutamıyorum? Şimdi ondan, o sevda muhitinden, o taze, gül renkli ufuklardan, o sihirli ve cazip gözlerden bu kadar uzak olduğum halde, niçin o koyu siyah gözleri, o gözler içinde gizlenmiş ateşin bakışlarını unutamıyorum? Ve neden kendimi hala onun için, o, belki de beni hiç düşünmeyen, o kişi için inliyorum? Oh, ya Rab! Anlıyorum ki büyük bir kabahat işliyorum. Burada vazife karşısında, ateş ve kan karşısında ben büsbütün başka şeyler düşünüyorum. Fakat ne yapayım? Yapamıyorum. Kalbimi yakan, yaktıkça tutuşturan bu ateş, içimden boğazıma çıkan ve beni boğmaya çalışan bu ukde. Çalıştım, aylarca uğraştım. Fakat unutmaya muvaffak olamadım. Ve hala da uğraşıyorum. Beni devamlı ezen, gün be gün vücudumu kemiren bu ateşi söndürmeye çalışıyorum. Fakat heyhat, bu anda bile durgun, sönük nazarlarıma ancak o bir canlılık verebiliyor. Titreyen, kuvvetten kesilen bacaklarım onu düşündüğüm zamanlarda bir demir oluyor. Fakat bu pek az devam ediyor. Neticede vücudumu, kendimi öyle hasta görüyordum ki korkuyorum. Vazifemi ifa edememekten ürküyorum. Bu ne ıstırap ya Rabbi, ne azap. Şimdi bu satırları yazdıkça heyecandan bütün vücudumun titrediğini hissediyorum. Neden bu kadar duyguluyum? Artık yazmak istemiyorum. Çünkü yazdıkça içimde baygın bir selin her tarafı istila ettiğini görüyorum. İşte nefesim daralmaya başladı. Ah! Ne? Bu ıssız, meçhul dağ başlarında seni ne kadar düşündüğümü, senin için neler çektiğimi bilsen. Acaba bunu anlayacak mısın? Yoksa benim sizi unuttuğum fikrine mi kapılacaksınız? Bu kadar kâfi. Boğuluyorum. Boğuluyorum. Artık yazamıyorum. Sana selam. Ne? Saat gece 8:30. Saat gece 10:15. İşte saatlerle mecalsiz duruyorum. Yine uzaktan uzağa top tarakaları işitiyorum. Bu feci sahne içinde bu düşünceler, bu acılar içinde bu endişeler, bu top, tüfek seslerini işittiğim zaman bilmem neden içim sıkılır. Gözlerim ateş gibi yanıyor. Yüzüme soğuk suyu çarptıkça derhal derman olduğunu görüyorum. Yoksa hakikaten hasta mıyım? Bu ne azap, bu azap. Çadırdan dışarı çıktım. Gökyüzü altın başaklarla süslenmiş. Etrafta keskin bir soğuk var. Rüzgar oldukça şiddetli. Göğsümü açtım. Bu yanan vücuduma şimdi bu soğuk rüzgar ne iyi geliyordu. Titreyince durdum. Erenköy'ü bataryaları hala ateş ediyor. Sonra mütereddit, dalgın çekildim. Yatağıma girdim. Artık yatacağım. Saat 11. 19. gün. 11 Haziran 1915, Cuma, Erenköy'ü, Çanakkale. Sabah 4.40'da kalktım. Bu sırada emir gelmiş. Binbaşı postaya, "Çabuk, bölüklere haber ver, toplansınlar!" diye bağırıyordu. 2 saniyede teçhizatımı taktım. Dışarıya fırladım, askerleri kaldırdım. Bir taraftan karavancıları gönderirken, diğer taraftan çadırları söktürüyorum. Çantalarımı dürdürüyorum. Saat 5'te bu işler bitti. Baktım, yaverin hizmetçisi ateş yakmış. Çaylığı koydum. Kaynadı. Çabucak bir çay pişirdim. Biraz ekmekle yedim. Sabah 5.30'da Çanakkale'ye doğru yola çıktık. Geceki sert rüzgar şimdi bir kat daha şiddetlenmiş. Adeta bir kasırga halini almıştı. Yürüyüş pek zahmetli oluyordu. Başlar katiyen kalkamıyordu. Gözlerim ise tozdan etrafı görmez bir hale geldi. Bir aralık geriye baktım. Neferler yokuş çıkmaktan dolayı yorgunlukla terlemiş. Fakat yolların bütün toz ve toprakları rüzgarlara savrularak yüzlerine yapışmış, pek garip bir manzara almıştı. Mahir bir aktör aylarca uğraşsa bu kadar gülünç yüzler yapamazdı. Doğru Çanakkale'ye geldik. Evvela ağaçlıkta, sonra dereyi geçerek bahçeler içinde ordugah kurduk. Fakat çadır kurulmadı. Akşam 5'e kadar çarşıda gezdim. Hamama da gittim. Çarşıyı gezerken arkadaşlardan Kazım İşkodra, Cemil İşkodra, Kani Demirhisar'a rast geldim. Epeyce konuştum. Hatta Cemil ve Kazım efendilerle yemek de yedik. Saat 6'da iskeleye gitmek üzere hazırlandık. Biraz sonra yola çıktık. İskelede arkadaşlardan Niyazi Manastır geldi. Vapura bininceye kadar konuştuk. Bu sefer bindiğimiz vapur 70 numaralı değildi. Yandan çarklılardan birisi, galiba 43'tü. Kameraya girdiğim zaman can simitlerini gördüm. Hemen birini aldım. Ne olur ne olmaz, ihtiyaten yanımda bulunmalıydı. Bilmem, bu sefer vapurla geçişte kendimde hiçbir telaş ve korku hali görmedim. Arkadaşlardaysa aksine fazlaydı. Kamarot'un 20 dakikalık dediği deniz yolculuğu bir saat kadar devam etti. Nihayet Kilya Limanı'na çıktık. Orada biraz ileri yürüyerek tepenin kenarında açık ordugah kurduk. Ben de doktor ve İsmet Efendi ile birlikte biraz daha yukarı, eskiden çadır yeri olan bir yere çekildik. Burası yarı çukurdu. Yüksek yere başlarımızı, çukura bellerimizi sokarak arka üstü yattık. Üstümüzde kalın beylik kaput vardı. Eğer bu kaput olmasaydı muhakkak soğuktan donardım. Fakat hava hem soğuk hem de rüzgarlıydı. Yine üşümeye başladım. Bilmem ne kadar zaman sonra İsmet Efendi'nin eşyası geldi. O kendi altına bir beylik serdi. Üstüne de bir battaniye aldı. Ben de baş altımıza çadır yığınını çekerek toprak üstüne, İsmet Efendi'nin yanına uzandım. Battaniyenin bir kısmını üstüme aldım. Battaniye inceydi. Mühim bir hizmet göremiyordu. Fakat hiç olmazsa rüzgarın üstümüzden geçerek gitmesine yardım ediyordu. Kuru yerde vücudum ağrımaya başladı. Sağa sola dönmek de pek işime gelmiyordu. Çünkü dönersem battaniyeden dışarı çıkacaktım. Soğukta üşümemek için battaniye altında sağlam bir şekilde büzülmeye çalışırken birçok geceden beri biriken uykusuzluk nihayet galibe çalmış, uyumuşum. Sabahleyin saat 5'te Salih Efendi'nin dürtmesiyle uyandım. 20. gün. 12 Haziran 1915. Cumartesi. Harp sahasında. Çanakkale, Kilya, Kilitbahir civarı. Uykudan uyanınca etrafa bir göz gezdirdim. Askerler de henüz kalkmış, çantalarını yapıyorlardı. Karşıda dikkatimi çeken bir şey vardı. Harp sahasının kim bilir hangi kısmında düşmanın attığı topçu mermilerinden patlamayanları bir araya toplamışlar, Kilya iskelesi karşısında adeta küçük bir dağ vücuda getirmişlerdi. Yarım saat sonra yola çıktık. Burada harbin etkileri daha açıktı. Hele Maydos'ta, yani Eceabat. Bu küçük ve şirin kasaba şimdi ne matemi bir manzara arz ediyordu. Binaların hemen hepsi düşman mermileriyle yıkılmış, yakılmıştı. Kasabada bizden ve Kilya'ya gelen birkaç askerden başka hiçbir şey yoktu. İlerledikçe manzara fenalaşıyordu. Burada adeta uğursuz bir ölüm sessizliği vardı. Her yerde bir verem sarılığı vardı. Bütün bahçelerdeki otlar sararak, ağaç yaprakları hazin bir solgunlukla yerlere düşmeye başlamışlardı. Ah, bu Rumeli, 2 seneden beri ne facialar görmüş. Hala da neler görüyordu. Acaba bu zavallı İslam topraklarının kabahati neydi? Sonra hain, namert düşman Maydos'u yakıp yıkmakla sanki harp açısından ne fayda kazanıyordu? Bu öyle acı veren bir taarruzdu ki, harp meydanında cesur, kahraman askerlerimizin ateşleri altında, zayıf ve aciz kıvranırken, onlara bir şey yapamamaktan kaynaklanan kötü bir durumdu. Fakat yazık ki, bu taarruz binlerce kadını yavrusuz, binlerce zavallıyı aç bir ilaç bırakmıştı. İşte koca Fransız, İngiliz medeniyeti. Saat 7.30'da Kilit Bahir yakınında bir tepenin gerisinde istirahat ettik. Saat 10'da kalktık. Kilit Bahir yolu üstünde, Podime çiftliği civarında çadırlı ordugah tesis ettik. Ve şimdi ben bu satırları orada, karyolumun üstünde yazıyorum. Yakınımızdaki bataryalardan birinin grup ateşleri müthiş tarakalarla kulaklarımızı çınlatıyor. Başka bir şey işitilmiyor. Bilmem piyade ateşi yok muydu? Rüzgar çadırımızı dehşetle sarsıyor. Dünden beri bu kasırgaya numune olacak derecede müthiş bir rüzgardan başım fena halde sersem. İçimde bulanıyor. Nöbetçi olduğum için iş de çok. Akşama kadar vaktim taburun işlerini tanzim ile geçti. Akşam yemeğini saat 9'da yedim. Ara sıra toplar atılıyor. Fakat biz artık hiç aldırmıyoruz. Saat 11'de yattım. 21. gün. 13 Haziran 1915. Pazar. Podima çiftliği. Sabah saat 7.20'de kalktım. Dün binbaşı yine acemileri benim nezaret ve talim ettirmekliğimi yazmış. Halbuki ben bedenen ve fikren pek yorgundum. Hatta sefer ve muharebe olmasa birçok günler istirahate bile muhtacım. Fakat namus belası. Hasta da olsam muharebede ses çıkarmayacağım. Şimdi şu başıma yüklenen yeni işi düşünüyorum. Hiç halim yok. Gece hava bozulmuş, hatta bir aralık yağmur yağmıştı. Bütün muhtelif havalar arasında muharebe hiç durmadan devam ediyor. Çanakkale'den aldığım yeni çaylıkla çay pişirttim, içtim. Saat 9.30'da doğru acemilerin talim ettiği yere gittim. Onlara bazı hareketler yaptırdım. Düşman tayyaresi burada da dolaşıyor. Biz tayyareyi görünce hemen yere yatıyoruz. Düşman tayyaresinden sonra bizim tayyare de göründü. Sonra Çanakkale'de hastane arkasına indi. Ben talimdeyken bizim birinci tabur geldi. Neferlerden bazılarına İstanbul'a dair havadis sordum. Biçareler, hiç kalmamış ki. Yalnız denizaltı korkusundan boğazda vapurların işlemediğini anladım. Hey koca devlet, sen birkaç tahta parçasının hükmü altında mı kalacaktın? Saat 12'de talimi paydos ettim. 3. bölük çadırına gittim. 1. taburdan Nail Efendi oradaydı. Biraz konuştuk. Rus donanması tarafından Zonguldak ve civarında 28 vapurun batırıldığını söyledi. Teessüf, teessüf. Ordudan başka her yerde büyük bir aciz var. İşte vaktiyle çalışmamanın kötülüğü. Kötülüğü değil, vahim ve feci sonucu. Öğle yemeğini et, papara, yoğurt olarak yedim. Şimdi de defterimi yazıyorum. Yine toplar patlıyor. Bilmem neden İstanbul'dan gelenleri gördüğüm zaman içimde bir sevinç ve ferahlık hissettim. Koca İstanbul. Sen kim bilir ne kadar kimsenin kalbini esir ettin. Ve böyle senden uzak ve ayrı düşürülmüş oldukça o kalpleri ağlatıyorsun. Bugünlerde ruhumda yeni bir acı veren dert hasıl oldu. Mektup? Ben öyle zannediyorum ki İstanbul'dan gelecek mektup benim kalbimin bütün hıçkırıklarını teskin edecek, ruhumun sıkıntısını düzeltecek. Evet, bütün acılarım ve üzüntülerim gidecek. Ey mektup, ey hayat arkadaşım. Sen şimdi neredesin? Bana emelimden, hayatımdan, saadetimden haber edecek olan mektup. Söyle, sen şimdi neredesin? Pek uzak mısın? Ben senin gelişini tahammülsüz inlemeler, vücudunu cana dokunan matemlerle bekliyorum. Bana bu ümitsizlik anında bir hayat bağı verecek misin? Sen de insafsız, sen de onun gibi merhametsizsin. Sen de benim yetim figanlarıma ehemmiyet vermiyorsun. Söyle ey gizli ümit. Sen de benim sefil muhitimden daima uzak mı duracaksın? Benim tesellisiz gönlüme vereceğim bir ümit goncası yok mu? Heyhat, ben pek yalnız, pek zavallıymışım. Yine beni nihayetsiz ufuklar, siyah ve karanlık dikenlikler, hain ve kanlı sahraların ortasında nasipsiz bırakmışlar. Ve ben şimdi önümde ölülerle dolu geniş bir saha, arkamda artık bana görünmeyen bir hayal, bir rüya olan karanlık sahalardan başka bir şey görmüyorum. Gözlerimin ne olduğunu fark edemediğim müthiş bir uçurumda çabalıyorum. Kurtaran yok. Feryat ediyorum. Bütün kulaklar tıkalı. Ağlıyorum. İnliyorum. Fakat merhamet edecek kimse yok. Eyvah. Saat 2:30. Pazar. Rüzgar durdu. Hava latif bir sıcaklık içinde. Hafif bir serinlik de var. Önümde uzaklaştıkça genişleyen bir boğaz var. Her iki tarafında gölgelik olan zeytin ve badem ağaçları, sonra bir ayna gibi parlayan boğaz. Şimdi öyle sakin ve hoş ki, insan bu saf ve berrak sulara baktıkça, 18 Mart Muharebe-i Feciası'nın buralarda olduğuna, bu deniz yüzeyinin bütün insan kanıyla kaplandığına, sonra o doymak bilmez derinliklerine binlerce insana aldığına mümkün değil inanmaz. Ah, şu fani dünya. Ne kadar acayip. 12-13 Haziran 1915 gecesi. Podima, Melek Hanım çiftliği. Akşam saat 6'ya doğru birinci bölük çadırında oturuyorum. Bir posta geldi. Bir saate kadar tabur hareket edecek, dedi. Hemen fırladım. Bölüğe emri verdim. Nihayet gidiyoruz, dedim. Saat 7:16. İkinci tabur, üçüncü tabur, birinci tabur büyük ağırlık hareket ettiler. İstikamet Ali Bey çiftliğiydi. Artık gün kaybolmaya, yerini akşamın serin ve siyah gölgeleri almaya başlamıştı. Şimdi uzaklardaki siyah yapraklı ağaçlar artık bir siyah çizgi gibi görünmeye başladı. Ta uzaklarda, ufukta birbirine paralel ateşli inatlar vardı. Bu ne latif manzaraydı. Yukarı bulutlara gözlerimi diktim. Bana öyle geliyor ki şimdi cephe hattına doğru ilerleyen bizlere tabiat sanki bir fedakarlık ve onur tablosu göstermek istemiş. Bütün şehit kanlarını bir araya toplayarak karşımızda hoş bir manzara meydana getirmiş ve bize "İşte bakınız, fedakarlık gerçeği," demişti. Orada bana öyle ince şeyler okunuyordu ki. Yavaş yavaş daha yukarıda muharebe meydanına seyre gelmiş şehit başları gibi görünen koyu kızıllıkla karışık beyaz bulutlar morarmaya, daha sonra sararmaya başladı. Sağda İstanbul'a doğru uzanan siyah bir hat vardı ki, bu milletin senelerden beri gördüğü ve çektiği faciaların sanki bir matem nişanesiydi. Hem bu öyle siyah ve karanlıktı ki, bu siyah bulutlar, yavrusunu kaybeden bütün anaların, bu sonsuz batışa ağlayan gözleri, dağılmış, siyah saçlarla örtülmüş başları andırıyordu. Ey millet! Sen daha ne zamana kadar şehit verecek, şehitlerine ağlayan gözler göstereceksin? İşte artık biz de o sahaya, o kan ve ölüm kusan meydana koşuyorduk. Hayırdır inşallah? Şimdi başımızın üstünde hik hik diye feryat ede ede bir kuş uçuyor. Söyle ey kuş! Sen niye feryat ediyorsun? Yoksa sen de şehit anaları gibi yavrucağını mı kaybettin? senin de yavruna kıydılar mı? Söyle, ey zavallı dilsiz. Bu feryatta o kadar acılık var ki, bilmem, fakat burada sanki bize acıyan kederli bir nokta var. Bir kuş kalbinde ilahi zannettiğim bu acılık ne kadar tatsızlık vericiydi. Artık etraf büsbütün karardı. Ağlamaktan kızarmış, sonra kapanmış yaşlı gözler gibi ben de artık muhiti iyice fark edemiyorum. Her şey şimdi müphem ve karanlık bir çukurluğa gömüldü. Yanımda akşam namazı kılındı. Hüşu içinde dinledim. Bu dindar seslerde öyle hoş bir ahenk vardı ki, hikmet-i ilahi dinledikçe kalbime soğuk bir su serpiliyor gibi oluyor. Ufkun uzak bir köşesinde kırmızılık şimdi gittikçe açıklaştı. Orada yaralı Türk yavrularının henüz akan kanları bizi cesarete, şecaate ve kahramanlığa ait büyük bir misal veriyor. Ben de artık bir çalılık üstünde oturarak yazdığım bu satırlarıma karanlık her tarafımı kapladığı için nihayet veriyorum. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Saat akşam 8:38. Karanlık tamamıyla bastığı zaman hareket ettik. Şimdi yolların kıvrımlarını takip eden bir kol, bir yılan kıvrıltılarıyla ileriye doğru süzülüp gidiyordu. Yol pek tozluydu. Fakat gece yüzümüzü gözümüzü istila eden bir toz tufanı görünmüyor, etrafı sis kaplamış zannoluyordu. Henüz yola çıkalı bir saat olmamıştı ki tüfek patlamasına benzer bir çatırtı hissettim. İkinci taburerlerinden birinin yanlışlıkla mermi patlattığını sandım. Fakat arkamda bir hışırtı, bir karışıklık vardı. Sonra bir bomba fitilinin yanmasına benzer bir koku da hissediliyordu. Arkama baktım, kaçışıyorlardı. Ansızın bu ateşin ne olabileceğini düşünmeye vakit kalmadan müthiş bir gümbürtüyle gecenin karanlığı açıldı. Gayet keskin bir alev etrafımı kapladı. Ardından misketler dağıldı. Ben düşmanın herhangi vasıtayla attığı bombanın nereden geldiğine ve arkası olup olmadığına bakarken arkadan gelen sesler bizim bombalardan birinin patladığını bana anlattırdı. Tuhaf şey, bizim bomba nasıl olmuş da patlamıştı? Gecenin koyu karanlığı içinde arkamda ve önümde birkaç kişi vardı. Ötekiler ne olmuştu? Arkadan ses seda yoktu. Evvela kendimi yokladım. Yaralı falan değildim. Halbuki misketler başımın üstünden, yanımdan uçuşmuştu. Yanımdakilere sordum. Onların da bir şeyi yoktu. Kolbaşı ise devamlı ilerliyordu. Şimdi yolu kaybetmek tehlikesi de vardı. Birkaç defa "Kolbaşı dursun!" diye bağırdım. Ama nerede? Sesim gecenin sessizliği içinde kayboldu gitti. Bu sırada geridekiler yanaşmıştı. Allah'a şükür kazayen patlayan tüfek çeyef bombasından bölüğüme hiçbir zarar gelmemişti. Nihayet mesele anlaşıldı. Bomba Karamanlı Ali adlı neferin sağ tarafında palaskasına asılıymış. Kendisi tüfeğini sağ omzundan sol omzuna almak isterken bomba düşmüş. Fitilin ağız kapağı içinde olduğu halde taşa çarpmış. İlk işittiğim ses bu sesmiş. Sonra fitil bir çatırtıyla yanmaya başlamış. Bunu gören Ali, "Kaçın! Bomba düştü!" diye bağırmış. Ön sırada bulunan Emrullah Namsefer ise bunu işitince bombaya bir tekme vurarak sağ tarafa dereye yuvarlamış. İşte bu yuvarlanma esnasında bomba patlamıştı. Demek ki bizi Allah'tan sonra tehlikeden kurtaran Emrullah oluyordu. Derhal cebimden bir avuç badem şekeri çıkardım. Nefere verdim. Daha düşmana ateş açmadan kendi silahımızla kendimizi vurmak çok kötü olacaktı. Şimdi kalbimde gelecekten emin olarak bir teselli noktası doğmuştu. Çünkü bu kadar yakınımda patlayan bomba isabet etmedikten sonra. Saat 11:30'a doğru Melek Hanım çiftliğine geldik. Orada çalılar arasında açık ordugah kurduk. Erleri yerleştirdikten ve eşyamızı da getirttikten sonra yattım. 22. gün 14 Haziran 1915 Pazartesi Melek Hanım çiftliği, Havuzlar yakınındaki Kuyubaşı ordugahı. Sabahleyin saat 6:30'da kalktım. Binbaşı yüzbaşıyı istemiş, gitti. Bu sırada tabur da silahbaşı yapıyordu. Biz de silahbaşı yaptık. Bölük komutanı geldi. Tifus hastalığı bizim bölükte çıkmış olduğundan bizim havuzlarda bulunan seyyar hastane civarında tecrit edilmemiz emredilmiş. Hepimizi bir ümitsizlik kapladı. Bu uğursuz hastalık nihayet bizi mi yakalamıştı? Buna tutulan iyi ve flamacı neferlerimizden Osman'dı. Kendisini Eren köyünde bırakmıştık. Hareket etmek üzereyken düşman tayyaresi de çıktı. Zaten bölüye lazım olan erzak da henüz verilmemişti. Saat 7'de hareket ettik. 8.30'da havuzların güneydoğusundan kuyu yakınında ve yoldan tahminen 1000 metre uzakta orman içinde ordugah kurduk. Bu satırları oradan yazıyorum. Başımızın üstünde tayyare dolaşıyor. Hatta bir aralık gayet yakındaydı. Fakat ateş ettiremedik. Tekrar gelmesini beklemeler esnasında biri daha çıktı. İstihkamat tarafından topçular ateş ediyorlar. Fakat isabet yok. Konservemiz pişti. Demin çayımı da içtim. Şimdi yeni kestiğimiz kuzudan ayırdığımız kebaplık kısmının olmasını bekliyoruz. Yemek yiyeceğiz. Günü kısmen uyku, kısmen de doktor geldiğinden sohbetle geçirdim. Akşam saat 6.35'te askerlere fasulye yemeğini dağıttırdım. Bu yemek pek leziz olmuştu. Doktorla yüzbaşı havuzlara, seyyar hastaneye etüv makinesi araştırmak üzere gittiler. Ordugahta ben yalnızım. Ara sıra tayyareler bizim uzağımızdan geçiyor. Şimdi geçen tayyare bizimkiydi. Bir sülün süzgünlüğüyle Çanakkale'ye indi. Demin biraz gezindim. Karşımızda muhteşem bir tepe var. Alçıtepe. Düşman bataryaları mütemadiyen bizim karargah civarını dövüyor. Tahkim edilmiş, bir dayanak noktası haline getirilmiş olan tepeye çıktım. Ah, tabiatın manzarası ne güzeldi. Az sağda olanca azametiyle İmroz dumanlar içinde görünüyor. Sonra sakin denizin lacivert yüzeyinde birkaç koyu leke. Düşman torpidoları. İntepe, Çakaltepe yine düşmana ateş püskürüyor. Topun alevleri şu saf ve berrak havada bile görünüyor. Yavaş yavaş kainata yine akşamın koyuluğu çökmeye, tepelerin üstünde siyah bir takım gölgeler dolaşmaya başladı. Artık o berraklık erimeye yüz tuttu. Şimdi onun yerini ta uzaklarda ufkun morarmış dalgaları, kızıllaşmaya başlayan hatları almaya başladı. Bu gün batımı ne tatlı bir levhadır. Orada hissiyatımı besleyen, gönlümü bir sevgili şefkatiyle okşayan bir tatlılık bulurum. Ve ben ne zaman sıkılsam bu saf ve renkli derinliklerde onun hayalini görürüm. Bana kalbimin bütün sırlarını bütün açıklığıyla, inceliğiyle okuyansa nedir? Benim benliğimi yumuşak bir el letafetiyle hüzünlendiren, bu uzak diyarlara beni bağlayan nedir? Çünkü o uzak diyarlar, İstanbul'un, benim saadet yuvamın semasına da gölge oluyor. O kuytu yeşillikleri, zirvesinde daima kendine güneşi taptıran o açılmış koyulukları gören bu ufuklar, bende ne ince hisler doğuruyor. Ümit, ümit. Sönmüş bir hayata, bir başka canlılık bahşeden ümit. Sen ne mukaddes ve ne muazzezsin. Sende harap ve kırık kalplere yaşattıracak bir gıda veren öyle bir duygu var ki. İşte ben seni karşımda, şimdi bir gelincik gibi kızaran semalarda görüyorum. Sen orada bana benim bakışımla ondan neler, ne efsaneler okuyorsun. Yaşa sen, var ol. Serin bir rüzgar iliklere kadar işliyor. Doktor ve yüzbaşı geldiler. Taburdan gelenler taburun hareket edeceğini söylüyorlar. Şimdi binbaşıdan emir geldi. Tabur fenli temizliklerini yapmaya başlayacakmış. Bizim bölükte hemen oraya hareket eylesin. Birinci ve ikinci taburlar muharebeye gitmiş. Bölük komutanı binbaşıyı görmeye gitti. Ben şöyle karyolaya uzandım. Kaputları üstüme attım. Saat 11'e kadar uyumuşum. Bu sırada taburdan bir posta gelmiş. Ben de o esnada uyandım. Yüzbaşının binbaşıya yazdığı pusula gelmiş. Arkasında binbaşı, bölüğün hemen hareket etmesini yazıyor. Biraz dışarı çıktım. Semada yıldızlar bir kandil gibi duruyor. Güzel bir serinlik var. Uzakta bölük komutanının sesi var. Kendi de geldi. Saat 4'te, gece yarısından sonra hareket edeceğiz. Tekrar yattım. Saat 3'te kalktım. Yemek verdirdim. Saat 4'te hareket ettik. Melek Hanım çiftliğine geldik. Askerlere çadır kurdurdum. Sonra birinci bölük çadırına giderek çay içtim. Bir saat kadar sonra bölüğün Etüve gitmesi için emir geldi. Yine haydi pılı pırtıyı topladık. 23. gün, 15 Haziran 1915, Salı, Melek Hanım çiftliği. Giderken Etüv'ün başka tabur tarafından tutulduğu haberi geldi. Yol kenarında oturduk. Ben de defterimi çıkardım. Bir meşe ağacı kümesi önünde yazıyorum. Karşımda Soğanlı Namdere'ye doğru yarım küre şeklinde uzanmış birbirine paralel 6 tane kel tepe var. Sonra bunlardan bazılarının üstünde beyaz bir şerit gibi kıvranarak gözden kaybolan birkaç yol var. Vadi ise oldukça geniş. Gelip geçmekten yarı beyaz. Dere kenarında arabalar, hayvanlar, insanlar atıl ve hareketsiz. Bazı bazı yollarda şurada burada bir hayvan, bir araba, bir kafile görünüyor, sonra kayboluyor. Keltepelerin yamaçlarındaysa elle serpilmiş gibi birçok gölgelikler, maskeli çadırlar, zeminlikler var. Bunlar hep tayyare korkusundan. Tayyare dün bizim tabur ordugahına bombalar atmış. Bir ziyan yok. Demin yine üstümüzden geçti gitti. İkinci tabur askerlerinden biri de tüfek çeyef bombasını düşürmüş ve patlamış. Teğmen Şükrü Efendi ile 5 nefer yaralı. Demek benim yanımda patlayan bombanın bir ziyan yapamaması Allah'ın sonsuz büyük lütfuymuş. Önümüzde tepelerin arkasında sürekli toplar atılıyor. Gece piyade muharebesi oldukça şiddetliydi. Birinci ve ikinci tabur ihtiyatta bulunuyormuş. Bizim 70. alay da tümen karargahıyla beraber geliyormuş. Şimdilik biz ikinci tümene misafiriz. Öğleden sonra saat 2:20'de Etüve gitmek üzere bulunduğumuz mahalleden çıktık. Vadiye paralel giden yamaca çıktığımız zaman solda yeni birkaç mezar nazarı dikkatimizi çekti. İlerledim. Baktım. Bunların ekserisinin üstünde hiçbir işaret yoktu. Bazılarında bir ağaç dalı, 2-3 tanesinde de kırık tahtalar vardı. Okudum. Bunlarda muharebede şehit düşen fedakar subayların isimleri yazılıydı. Ve şimdi doğrusu kalbim pek sarsılmış bir haldeyim. Kendisi kim bilir nasıl bir nazu niyaz içinde büyümüş. Ne yüce bir anne baba şefkati ve merhametiyle yetiştirilmiş bu vücutlar. Şimdi nerede yatıyorlar? Hayat. Hayat. Bir günde ne büyük değişimler gösteriyor. Biraz evvel mutluluğun zirvesine yükselmiş kimselerin, biraz sonra talihsiz felaketlerin en alçak derecelerinde yüzdüğü görülür. Birkaç saat evvel şen ve mutlu olan bir vücut, birkaç saat sonra hazin ve feci bir ölüm içinde artık kainata, talihe, bütün sevdiklerine hissiz kalıyor. Ve kim bilir, bu sararmış, dökülmüş toprakların siyah ve katı sinesine bırakılan bu vücutlar, muharebeye nasıl bir geriye dönmek ümidiyle gelmişlerdi. Muharebeye girmek, didişmek, boğuşmak, mel'un düşmanı kahretmek, mahvetmek, sonra yaralanmak, nişan almak, terfi etmek. Her şey onun düşüncesinde vardı. Ölüm bile. Fakat o ölümü düşünmekle beraber bir türlü bunun kendini bulacağına ihtimal verememiş. Her defa hatıra gelince kalben, fikren daha büyük bir metanetle reddetmiş. Kabul etmemişti. Hem nasıl olabilirdi ki? O kendine uzak diyarların renkli ufukları altında ne kadar sevgili simalar bırakmıştı. Hatta Hatta güneşe karşı bir şemsiye gibi gölge teşkil etmiş. Yeşil yapraklı çam ağaçları altında narin ve latif ellerini avuçları içinde okşayarak muharebeden dönüşünde o narin vücudu nasıl seveceğini, bir köle misali bağlılığını arz edeceğini bildirdiği sevgilisiyle yaptığı o yeminleri. Şimdi bütün bu sevgili vücutları, muazzez ve kıymetli şahsiyetleri kaybetmek, o renkli ve parlak emelleri ebediyen terk etmek, bu nasıl mümkün olacaktı? İşte o ölümü düşünmekle beraber onu hiç mi hiç kabul edememişti. O müzeyyen, o sevimli muhitten ebediyen ayrı düşmek, hayır, bu olamazdı. Fakat şimdi bütün o nazik ve ince hisler, o nezih, samimi düşünceler ne kadar aksine çıkmıştı. Ve kendisi ne büyük bir vefasızlık ve kayıtsızlıkla böyle yabancı ve kuru toprakların altına bırakılarak unutulmuştu. Şimdi düşünüyorum. Şehit olursam, ben de mi böyle solgun yapraklı birkaç kel ağacın dibine gömülüp terk edileceğim? Fakat bu ne kadar merhametsiz ve ne kadar feciydi. Sonra benim İstanbul'da, Beşiktaş'ta bıraktığım sevdiklerim ne olacaktı? O bana titreyen, benim için ağlayan validem, hemşirem, akrabalarım ne olacaktı? Beni fersiz, yaşlı gözleriyle, yanan ve ağlayan kalbiyle, sonsuza kadar yaralı ve kırık kalacak gönlüyle M ne olacaktı? Hakikaten ben de ölünce bunlardan, bu benim hayatımın esasını teşkil eden şeylerden daima, daima ayrılmış mı olacaktım? Bu ne müthişti. Bu ne hain ve katil devrandı. Issız dağlarda şöyle birkaç kazma darbesiyle açılmış bir çukura atılarak, sonra başucuna bir kırık tahta veya ağaç, belki de hiçbir şey koyulmayarak ve hatta hayvanların ayağı altında ezilmeye mahkum kalmak, nihayete kadar her şeyden, bütün sevdiklerinden uzak ve terk edilmiş kalmak. Şimdi beynimin içinde müthiş bir sinir çarpıntıları var. Gözlerimde cehennemi bir hararetle yanan öyle bir ateş var ki, kendimde insanlığı bu felaketlere uğratmak isteyen, her şeyi paralamak isteyen bir his görüyorum. Paralamak, parçalamak, bu anda kulakları yırtan seslerle, gümbürtülerle patlayan toplara, tüfeklere öyle bir acı, bir kin besliyorum ki. Talih, bakalım bana da aynı akıbeti mi göstereceksin? Yoksa sevdiklerime kavuşmaya müsaade edecek misin? Bu nasip olacak mı ya Rabbi? Çiftliğe kadar gittik. Askerin etüvüyle akşama kadar uğraştık. Orada doktor Fuat Efendi tayyarelerden atılan iğnelerden verdi. Bu düşman da öyle melun ve katildi ki, muharebe şimdi galip gelmekten ziyade insanı öldürmek şekline girdi. Adam öldürmek için düşmanın her gün bin türlü çirkinlikler icat ettiğini görüyoruz. Akşam yemeğini fasulye et olarak yaptım. Ve gece saat 1.30'da yattım. 24. gün. 16 Haziran 1915. Çarşamba. Melek Hanım çiftliği. Sabahleyin saat 9.30'da kalktım. Günlerce yürüyüşten kaynaklanan öyle bir yorgunluk var ki, bir türlü uykuya doymak bilmiyorum. Demin aynaya baktım. Hayret, ne kadar zayıflamışım. Yanaklarım çökmüş. Gözlerim çukur içine gömülmüştü. Sonra gözlerimin etrafında koyu sarı bir halka beni korkutuyordu. Allah muhafaza etsin. Eve, Fehmi abime ve Yakup'a birer mektup yazdım. Geceden beri muharebe öyle şiddetlendi ki, karyolada yüzlerce topun acı acı patlamasından uyku uyumak mümkün olamıyor. Bütün gece şiddetli bir piyade ateşi devam etti. Ara sıra makineli tüfeğin uzayıp giden ateşleri kendini derhal tanıttırıyor. Allah sonunu hayır eylesin. Öğle yemeği fasulye, papara hoşaf olarak yedim. Şimdi de defterimi yazıyorum. Akşama kadar topçu ateşi devam etti. Bazı bazı piyade ateşleri de işitiliyor. Tayyare 15. Tümen karargahına bomba attı. Zarar yok. Akşam yemeğini fasulye, pilav ve hoşaf olarak yedim. Saat 9.10'da yattım. Hava birden değişti. Keskin bir soğuk var. Öğleden sonra biraz yatmıştım. Rüyamda iki cananı gördüm. Şimdi defterimde buna dair uzun şeyler yazmak istemiyorum. Çünkü onları düşündükçe kalbim sıkışıyor. Boğulacak gibi oluyorum. Ah, bu hayatın acılıkları. Bu hicran. 25. gün. 17 Haziran 1915. Perşembe. Melek Hanım çiftliği. Sabahleyin saat 7'de kalktım. Mutfak onbaşısı gelmiş, yemeğin dağıtım zamanını soruyordu. 4. bölüğün iki takımı etüve gideceği için onlara yemek verdirdim. Tabura saat 10'da yemek dağıttırdım. Sabahleyin çayımı içtim. Sonra 3. bölük teğmeni Hasan Ağa geldi. Biraz sohbet ettik. Yüzbaşı kasa reisi olduğum için para istiyordu. Bir çare eve göndereceğini söylüyordu. Ben de zaten eve biraz para göndermeyi planlamıştım. Fakat henüz maaş falan bir şey verilmedi. Aralıklı topçu ateşi var. Yaver'in çadırına gittik. Binbaşı da geldi. Muharebe vaziyetimize, kayıplarımıza ve neticeye dair konuştuk. Elime bir roman geçti. Artık onu okumakla meşgulüm. Buradaki hayat çok tek düze. Can sıkıntısı çok. Akşam saat 6'da Mekkare Teğmeni'nin çadırındaydım. Asker alışla geldiği üzere kendi lisanlarıyla "Tayyare geliyor!" diye bağırdılar. Çadırdan dışarı çıktım, baktım. Bu kanatları siyah, kuyruğu beyaz bir tayyareydi. Bizim ordugahın üzerinden fakat biraz yandan geçiyordu. Biraz sonra bomba attı. Bombanın tayyareden düştüğü pek iyi görülüyordu. Bu çiftlik binası karşısına düştü. Korkutucu bir ses çıkararak patladı. Bunu biri daha takip etti. Bir daha "Tayyare geliyor!" bağırdılar. Bu da beyaz tayyareydi. Bu da aynı istikamete gidiyordu. Bu da iki bomba attı. Birisi patlamadı. Dikkatimi çeken bir şey var. Bu bombaların daima çift atılması. Tek atıldığı şimdiye kadar görülmedi. Hiçbir kayıp yok. Askerlere akşam yemeği tevzi ettirdim. Bulgur, hoşaf. Ara sıra toplar atılıyor. İki makinalı tüfek tayyareye şiddetli bir ateş açtı. Fakat isabet yok. Bugün düşmanın yavaş bir şekilde çekildiği söyleniyor. Dün ajans gelmişti. Biraz havalis alabildik. Saat 10'da topçu ateşi yine başladı. Şimdi gayet hafif piyade ateşi de var. Saat 10.35. Seyrek topçu ateşi ve piyade ateşi devam ediyor. Saat 10.40. Yatıyorum. Şimdi makineli tüfek de ateş açtı. 17-18 Haziran 1915. Hamiş. Yatmak üzere dışarıdan su dökmeden gelirken yanımda yüksek tepe paralelinde müthiş iki top sesi ve ardından büyük mermilerin semayı yararak karşı tepeye, Keltepe, düştüklerini işittim. Hayret, bu toplar neredendi? Şimdiye kadar işitmemiştim. Yüzbaşı uyumuştu, yatağından fırladı. Birinci bölük komutanı bağırıyordu. Asker, karşıya! Şimdi anladım. Bunlar düşman harp gemilerinden bizim ordugaha atılıyordu. Tabii bunlar gelişi güzel atılıyordu. Karşıda bulunanlara bir şey olup olmadığını şimdi bilemedik. Subay ve erlerde soğukkanlılık yok. Hep karşıya fırladılar. Bizim bölük erlerinden bazıları kaçmış. Yüzbaşı darıldı. Bizim lamba görünmüş. Işığı söndür! Diye bağırıldı. Hey gidi korku. Fersahlarca mesafe uzakta, dereler içine kurulmuş bir ordugahta, aynı zamanda çadır içinde bulunan bir lamba hiç düşman tarafından görünür mü? Fakat korku bu. İnsanda hiç de akıl bırakmıyormuş. Yüzbaşım sakinleştirdi. Doğrusu ben kendimi beğendim. Çünkü katiyen soğukkanlılığı bırakmadım. Evvela bölüğe emrimi verdim. Sonra lambayı yakarak eşyamı yerleştirdim. Kendim de kısmen hazırlandım. Kaputumu giydim. Fakat katiyen bölük mıntıkamdan ayrılmadım. Bizim postaysa yere yatmış, hiç ses çıkarmamış. Velhasıl tuhaf bir manzara. Fakat acı. Saat 11.40. Bölüğü tekrar yerine geçirttim. Şimdi yatacağım. 26. gün. 18 Haziran 1915. Cuma. Sabahleyin saat 7'de top sesleriyle uyandım. Dışarıda biraz bakındıktan sonra tekrar yattım. Bu sefer saat 9.30'da kalktım ve çayımı içtim. Kitabımı okumaya koyuldum. Geceki topların bir kruvazör tarafından atıldığı ve mermilerin 2. tümen, 71. alay ve bizim 1. ve 2. tabur ordugahları civarına düştüğü ve fakat bir zarar vermediği anlaşıldı. Öğleye kadar vaktim roman okumakla geçti. Öğle yemeğimiz fasulye, yoğurtlu kabak kızartması, etli pilav, pestilo şafından ibaretti. Gündüz devamlı tayyare üstümüzde dolaştı. İlk çıktığı zaman 5-6 bomba dağıttı. Akşamüstü yine top sesleri sıklaştı. Gündüz adeta susmuştu. Saat 7.30. Akşam sahamızdaki yüksek tepeye çıktım. Buradan Adalar Denizi, Boğaz gayet güzel görünüyordu. İkisi arası ancak 6-7 kilometre vardı. Arıburnu karşısındaki Semendirek Adası semaya set çekmiş simsiyah bir dağ gibi görünüyor. İmroz'da sola doğru yarı çıplak bir kadın letafetiyle uzanıp gitmişti. Güneş Semendirek Adası'nın üstünde batıyordu. Bulunduğum mevki öyle azametliydi ki. Ta karşıda Alçıtepe ve Salim Bey çiftliği, patlayan topların mevkileri pek iyi görünüyordu. Güneş kızıl gölgelerini artık Semendirek Adası'nın üstünde bırakmıştı. Daha ötede siyahlaşmaya yüz tutan birçok bulut kitleleri vardı. Bu akşam mateminin koyu gölgelerindeki kızıllığında öyle bir akşam hüznü vardı ki. Şimdi ben yüksek tepenin kenarında koca bir kaya üstünde oturup defterimi karalarken içimde benden birkaç tepe ötede kahramanca canını verenlerin hayali manevisi beni çekiyor. Ve bütün bu güzel yeşilliklerde bir ölüm soğukluğu, insanı titreten bir yılan hainliği görüyorum. Artık defterimi kapatıyorum. Toplar aralıksız atılıyor. Aşağı ineceğim. Akşam yemeğimiz papara, kabak, hoşaftı. Yemeği yediğim zaman saat de 10 olmuştu. Yemekten sonra bir müddet daha oturdum. Şimdi taş yığınlarının üstüne atılan büyük taşların çıkardığı seslere benzeyen seslerle piyade ateşi işitiliyordu. Saat 11'de yattım. 27. gün. 19 Haziran 1915, Cumartesi. Sabahleyin 7'de kalktım. Top ateşi seyrek bir surette devam ediyordu. Çayımı içtim. Bu sırada Hakkı Efendi'nin tüfekçinin yanına geldiğini haber verdiler. Oraya gittim. Kendisini pek mesut buldum. Tabii değil miydi? Ateş hattına girmeden, hayatını tehlikeye koymak değil, belki tehlikeyi aklı bile getirmeden hem terfi hem de nişan almak. Halbuki siperde bulunmuş, düşmanın top ve tüfek ateşleri altında aylarca hayat geçirmiş nice kimseler vardı ki hiç düşünülmemişti bile. Tayyareler devamlı dolaşıyor. Fakat artık kimsenin aldırdığı yok. Hatta şimdi tayyare geliyor demeye bile üşeniliyor. Saat 11, öğleden önce. Öğle yemeği semizotu, ciğer yahnisinden ibaretti. Akşama kadar kısmen uyku, kısmen gezinti yaparak geçirdim. Akşamüstü binbaşı geldi. Çadırın önünde beylik ve kaput sererek oturduk. Sohbet ettik. Ben akşam yemeğini de kabak, nohut, işkembe çorbası yedikten sonra hafıza gazel söylemesi için haber gönderdim. Şimdi artık her taraftan gazel, naat, ilahi nameleri işitiliyordu. Fakat bütün bu şevk sesleri ve mutluluk, bu güzel şenlik, coşkunlukla sanki eğlenmek, onların kıymetini hiçe indirmek isteyen ve uzaktan uzağa iştiren öyle korkutucu sesler vardı ki. Vadileri inleten, semamızda müthiş ıslıklar çalarak, havayı vızıltılarla delerek giden mermiler, akşamın koyu siyahi gölgelikli zamanında bize hakikati ilan eder gibiydi. Zaten öyle değil miydi? Bizden biraz ileride, her mermi tarrakasıyla canını feda eden nice insanlar, Türk yavruları varken, buradaki bu şarkılar kendimizi aldatmak kabilinden değil miydi? Lakin bu seslerin yaptığı bir tesir var. Yaralı kalplerin kapanmak isteyen yaralarını kanatmak, unutulmak istenen tatsız anların ıstıraplı hatıralarını yeniden yaşatmak. Beşiktaş'ta yine böyle karanlık ve serin bir geceydi. Birkaç arkadaş toplanmış, ud, armonika, def getirilmiş, icrayı ahenk ediyorduk. Ihlamur'un gölgelikli ağaçlıklarına, bostanların neşe veren yeşilliklerine karşı aşk yoğunluğu ve muhabbetle hararetten yanan yüreklerimize, pencerelerden giren soğuk rüzgarın latif temaslarıyla yumuşacık, sevda duygularıyla yüklü, kaybolup giden öyle anlar var ki. Şimdi kan kokan, sivri dilini çıkararak insan hayatıyla alay eden bu muhitte, bizden az ötede ufukları dolduran nihayetsiz figanları işitmemek, o siyah ve felaketle karışmış manzaraları görmemek için başları çevirerek, gözleri kapatarak yapılan bu şenlikle o zamanki eğlenceyi mukayese ediyorum. Aynı kalp, aynı sema, aynı nakarat değil miydi? Fakat neden bana bu akşamki sesler kimsesiz bir yavrunun masum feryatları, kanadı kırık bir kuşun yetimi feryatları kadar üzüntü verici geliyor? Aylarca evvel işittiğim bu nakaratın, o zaman gönlümde uyandırdığı ve ümit ve saadet sevinçleriyle açılmış olan ince duygulara mukabil, bugün beni iğneleyen sızılar hasıl oluyor. Ah! Çünkü o gün saadet emeli ve bahtiyarlık arzusu içindeydim. Bugünse ayrılık elemlerinin, harp facialarının vücuda getirdiği öyle karanlık ve derin felaket girdabının önündeyim ki, bunun nihayetsiz derinliklerine gözlerimi diktiğim zaman başımın bir kasırga süretiyle döndüğünü hissediyorum. Ben başımı ellerime dayadığım halde benliğimde yırtıcı canavar pençeleri vücuda getiren bu sesler inlerken, birden hepsinin kesildiğini, birkaç saniye sonra da bu renksiz tepenin her tarafından tek bir seslerinin yükseldiğini duydum. Bu sesler pek yakıcı ve ilahiydi. Fakat ben bu seslerde insanları ahirete yaklaştırmak isteyen bir şey gördüm ve sıkıldım. Ahiret, iyi neticede herkesin müracaat edeceği bir kapıydı. Fakat bizim için pek erken değil mi? Gözlerinin koyu siyahlığında saadetimin bütün noktaları gömülü, kirpiklerinin sihirli titremesinde muhabbetin bütün gizli sırları bir hanım eli kadar ince ve nazik, bir menekşe gibi sade ve güzel, o güzel bedeni bir defa daha kucaklamadan, onun her zerresine işlemiş aşk iksirini doya doya içmeden, narin ellerinin yumuşak temasları içinde, aşk ateşiyle yanan ve tutuşan başımı o billuri ve bakir göğsüne dayayıp bahari aşkımızın sevda şiirlerini dinlemeden o meçhul ve karanlık diyara gitmek. Of! Bunlar ne kadar acı. Başımın yanan ateşlerine çare olmak, kalbimin matemli iniltilerini yine benliğimin kimsesizliğine gömmek için saat 11'e kadar dışarıda soğuk yapraklı bir koca yemiş fidanının dibinde oturdum. Bu soğuk yapraklar yanan alnıma dokundukça ne kadar iyi geliyordu. Sonra yattım. Saat 12, gece yarısı. Üstümüzden aşan mermilerin müthiş uğultularıyla uyandım. Düşman kruvazörü ateş ediyordu. Çadırın önüne çıktım. Keskin bir soğuğun tesiriyle titrerken orada hain ve azgın bir savletle semamızda uçuşan bu mermilere baktım. Baktım. Önümüzde vadiye, sağımızdaki toplanma hattına düşüyor. Bazen bizi aşıyor. Sonra kesildi. 10 dakika devam etmişti. Geçen geceki 5 dakikaydı. Bizden başka diğer bölükler daha geçen gün önümüzdeki sırta geçmişlerdi. Bunun için bu gece telaş olmadı. Bütün gece kesik kesik top ve piyade ateşi devam etti. Hatta bir aralık piyade ateşi pek ziyade sıklaştı. Fakat sonra yine eski halini aldı. 28. gün. 20 Haziran 1915. Pazar. Melek Hanım çiftliği. Sabah saat 5.30'da "Silah al!" kumandasıyla uyandım. Meğer bizim yüzbaşı tayyarenin geldiğini görmüş, ateş ettirecek. Tayyare biraz yaklaştıktan sonra bir kavis çizerek sağa doğru uzaklaştı. Saatlerce bu hareket devam etti. Bense hiç aldırmadım. Çayımı içtim. Ve dünkü düşüncelerim verdiği hüzünle defterimi açtım. Acı hatıralarımı kaydediyorum. Fakat bilmem bu satırları ailem okuyabilecek mi? Defterim oraya kadar gidecek mi? 29. gün. 21 Haziran 1915. Pazartesi. Saat 7. Geceden beri düşman taarruz ediyor. Şimdi gidiyoruz. Allah hayır eylesin. Saat 11. Muharebeye girdik. Milyonlarla top ve tüfek patlıyor. Şimdi 1. onbaşım yaralandı. Allah'a ısmarladık. Saat 11.15. İbrahim Naci. Hamiş. Zavallı Naci. Evladım gibi sevdiğim yavrum. Defterine emanet ettiğin gizli duygularını bir peder, bir ağabey yakınlığıyla okudum. Bundan dolayı bana darılmaz ve hatalı bulmazsın, değil mi? Senin o cevval zekan, mini mini fakat hareketli ve zinde vücudun, susmak bilmeyen, her konuşanı susturmak gayretiyle mitralyöz gibi daima işleyen konuşkanlığın, bölük askerliğine öğrettiğin vatan şarkıların, haslı, sevimli varlığının taburumuz içinde unutulacağını mı sanıyorsun? Hayır, hayır. Bir sene zarfında burada bıraktığın hatırat, bütün tabur erleri ve subaylarında sana karşı bir cazibe, bir muhabbet meydana getirmişti. Nacim, pek genç ve körpeyken kara topraklara verdiğim o sevimli varlığından ayrı düşmek, hem benim hem de bölük neferlerinin telafisi imkansız büyük bir kaybıydı. Yalnız benim ve bölüğün mü ya? Ordumuzun, vatanımızın istikbalini, geleceğini bu körpe çocukların malı olarak tasavvur ediyorum. Her ümidim Türk gençliğine bağlıydı. Naci de bu gençliğin içinde istisna teşkil edecek derecede kıymetli bir kişiydi. Askerlik bilgisini büyük bir vukuf, sebatkar bir itina ile öğrenmiş, istikbali hakkında nurlu, feyizli ümitlerle yetiştirilmiş, Bedri Efendi'nin şehadetine dair not. Bölüğün yüzbaşısı Bedri Efendi, yukarıdaki hamişi buraya kadar yazarak, 1 Temmuz 1915 tarihinde istirahat mahallinden sağ cenaha taburla gittiği sırada, 2 Temmuz 1915'te onun da şehadeti maalesef vuku bulmuştur. 7 Temmuz 1915 71. Alay 3. Tabur İmam Mustafa Memduh, Katip M. Atıf.